السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 9 جون 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 150 ہوگا, 150 نمبر. الحمدللہ آج 150 بھی پورے ہوئے. آپ کے یہ ریل ٹائم کوشچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں ڈسکس کر لوں. ہمارے ایک بڑے قریبی, آپ کہہ لیں دل کے غریب پرسنالٹی ہیں, ممدوح ہیں, جو کوئی آپ الفاظ اچھے استعمال کر لیں, نعت خواں الحاج محمد اویس رضا قادری حافظہ اللہ تعالی. میرے خیال ہے اردو زبان میں نعت سے شغف رکھنے والا کوئی بندہ ایسا نہیں جو ان کو نہ جانتا ہو. اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 55 ایئرز ہو چکی ہے, لیکن پچھلے 30 سالوں سے مسلسل وہ نعت خوانی کی فیلڈ میں پاکستان میں, کیا پوری دنیا کے اندر جہاں اردو بولی ہے سمجھی جاتی ہے, ٹاپ پہ مانے جاتے ہیں. باقی سارے نعت خوانوں نے انہی کو کاپی کیا. ان سے پہلے تو ایک کلاسیکل انداز تھا نعت پڑھنے کا, انہوں نے آ کے ایک ماڈرن انداز میں نعت کو پریزنٹ کیا, اور اس کی وجہ سے عام لوگوں میں نعت سننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا. اس وجہ سے ہم تو ان کی بڑی عزت کرتے ہیں دل سے. لیکن چونکہ بریلوی مکتب کے اوپر جو بزرگوں اور بابوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں, ایک برا وقت آ گیا. کل تک یہ لوگ دوسرے مکاتب فکر کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھتے تھے, آج جب ہم نے ان کے بزرگوں کی کتابوں سے چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ اور اس کے علاوہ مختلف گستاخانہ عبارتیں بریلوی پبلک کی نظر میں ہائی لائٹ کی ہیں, تو وہ تو پہلے تیار بیٹھے تھے. ان کی تو تربیت ہی یہی تھی کہ دیوبندی اور وہابی گستاخ ہیں. انہیں تو صرف تھانوی رسول اللہ کا پتا تھا. جب چشتی رسول اللہ کا پتا چلا, وہ جا کے اپنے علماء کے گاٹے فٹ ہوئے, اور ظاہر ہے علماء نے جب پوچھا کہ تنو کنہیں دسیا, انہوں نے کہا انجینئر صاحب نے, تو پھر سارا نظرہ جمعے کے خطبوں میں میرے پہ گرنا شروع ہو گیا. حالانکہ انہیں چاہیے تھا مجھے آسان طریقے سے ڈیل کرتے اور کہتے کہ آپ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کر رہے ہیں. اعلی حضرت نے صرف وہابیوں کی عبارتیں گستاخانہ نکالی تھیں, آپ نے تو اعلی حضرت کی بھی نکالی اور ان کے بڑے بزرگوں کی. تو ہمارا تو یہ کرائٹیریا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو, اگر اس سے کوئی گستاخی ثابت ہوتی ہے تو ہم اس کی بزرگی کی پرواہ نہیں کریں گے. رسول اللہ سے بڑھ کر تو ہمیں کوئی نہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن انہوں نے وہی غلطی کی جو وہابی فرقے نے ہمارے ساتھ کیا. کل تک وہ کہتے تھے قرآن و سنت میں کوئی بات نکل آئے تو بڑے سے بڑا کوئی بزرگ امام ہو, اس کی بات کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے, دیوار پہ مار دیں گے. لیکن جب ہم نے اسی بخاری مسلم سے ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف باتیں نکالیں, اسپیسیفکلی بنو امیہ کے حوالے سے اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کیا, تو پھر ان کا بھی وضو ٹوٹ گیا. سارے فرقوں کا میک اپ اتر گیا, بریلویوں کا زیادہ اتر گیا, کیونکہ انہوں نے تو ایک گستاخی والا ایلیمنٹ اتنا ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ اپنے سوا سب کو گستاخ ڈکلیئر کرتے تھے. اب چونکہ ان پہ اتنا برا وقت آیا ہے، برے وقت میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جتنے تیر ہیں وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں، جتنے ہتھیار آپ کے پاس موجود ہیں. تو اب ان کے پاس اویس رضا قادری حافظہ اللہ تعالی بچے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بھی یوز کر لیا اور وہ بھی اس میدان میں کود پڑے. اور پچھلے دنوں انہوں نے میرے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی نام لیے بغیر، ظاہر ہے کہ الفاظ کے چناؤ سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا. داتا دربار سے متعلق کوئی محفل کر رہے تھے وہاں پر یا کسی گھر میں، بہرحال وہ انہی بزرگوں کی منقبت پڑھتے پڑھتے انہیں انجینئر صاحب کا خیال ستانے لگا اور انہوں نے چند ایک جملے مجھ پہ بولے. انشاءاللہ میں آج ان جملوں کی انجینئرنگ کروں گا، کیونکہ ہمیں تو موقع چاہیے کہ آپ بولیں. ایک ایک کر کے سارے سامنے آ رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سامنے آئے، مفتی اکمل صاحب آئے اور اب اویس رضا قادری صاحب بھی. تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ باہر نکلے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کے پاس وہی رٹی رٹائی دو چار باتیں جو یہ اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں اور وہی انہوں نے آگے بیان کرنی ہے. اگلوں کا موقف نہیں سننا کہ ہم مقدمہ کیا رکھ رہے ہیں، وہ نہیں سننے کے لیے تیار ہیں. الحاج اویس رضا قادری صاحب چونکہ دعوت اسلامی سے منسلک رہے ہیں، ویسے ان کی بیعت کہیں اور تھی لیکن بعد میں شاید ان کے بزرگ فوت ہو گئے یا کوئی اور ریزن ہوئی تو یہ مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. یہ لیٹ ایٹیز کی میں بات کر رہا ہوں. دعوت اسلامی بنی 1981 میں. تو شروع شروع میں تو یوسف میمن صاحب جو ہے وہ ایک مشہور نعت خوان تھے، وہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے نعتیں پڑھا کرتے تھے. پھر حاجی مشتاق صاحب آئے، یہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے. اور پھر جب اویس رضا قادری صاحب بھی شامل ہوئے تو انہوں نے ایک نعت کا رخ ہی بدل دیا، لوگ بڑے شوق کے ساتھ ان کی نعتیں سننا شروع ہو گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی دفعہ میرا جو تعارف ہوا اویس رضا قادری صاحب سے 1994 میں، جب میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا، اس وقت نئی نئی ان کی وہ نعت آئی تھی، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، اس نعت کی وجہ سے انہیں فیم ملا. اس کے علاوہ بھی ان کی مختلف نعتیں آئیں اور بڑا شوق تھا ان سے ملاقات کا. 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا تو یہ اس وقت لاہور آئے، کیونکہ مولانا الیاس قادری باپا جانی وہ حج پہ جا رہے تھے پہلی دفعہ لاہور ایئرپورٹ سے. پہلے تو وہ کراچی سے جایا کرتے تھے، لاہور ایئرپورٹ سے وہ جا رہے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے. انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی محفل بھی ہوئی، اس میں نعت پڑھی، وہ نعت بھی میں نے سنی کیونکہ مجھے لائیو دیکھنے کا ان کو شوق تھا. تو وہ پہلا موقع تھا میں نے انہیں لائیو دیکھا تھا، اس وقت ظاہر ہے بالکل ینگ تھے یہ، اس وقت بمشکل ان کی عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 26-27 سال تھی اور اپنی پیک کے اوپر تھے. پھر جب یہ میڈیا کا دور آیا، کیو ٹی وی لانچ ہوا اور اس کے بعد یوٹیوب کا بوم آیا، پھر ٹی وی چینلز آ گئے، جیو والوں نے بھی ریکارڈنگ کی ان کے ساتھ، اے آر وائی والوں نے بھی، تو پھر تو ظاہر ہے ٹیلنٹ تو پہلے ہی موجود تھا. سب کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. 2004 میں ہمارے جیلم شہر میں ایک محفل نعت ہوئی، وہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے چند چاہنے والے تھے جو ہر سال محفل نعت کروایا کرتے تھے. یہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ ہے جیلم کا سٹیڈیم، بہت بڑی محفل نعت ہوتی تھی، ہزاروں لوگ اس میں ہوتے تھے اور درجنوں عمرے کے ٹکٹ بھی. یہ میں آپ کو آج سے آلموسٹ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو محافل ہوا کرتی تھی انہی میں سے 2004 میں جو محفل ہوئی نا، اس میں اویس رضا قادری صاحب کو بھی بلایا گیا. بعد میں خیر وہ محفل ہونا بند ہو گئی کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے پیر نصیر الدین صاحب کو بلا لیا اس محفل کے اندر، انہوں نے آگے یہاں توحید بیان کر دی، یا تو ساروں کے احسان خطا ہو گئے، اور بڑی آپ کہہ لیں کہ اوپنلی انہوں نے توحید کو بیان کیا اور انہوں نے بزرگ بابوں کو کنڈیم کیا، انہوں نے کہا کوئی بابا کیا کر سکتا ہے، اب بارش نہیں ہو رہی تو کوئی برسا کے بتائے، اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان تو زیادہ دعا کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی کسی انسان کی سن لے، کسی ایک پیاسی چڑیا جو اوپر رخ کر کے اللہ کی طرف دعا کر رہی ہو اپنی زبان میں اس کی سن لے، اور جب اس نے نہیں سننی سارے بزرگ جو مرضی کر لیں بارش نہیں ہونی، اب اتنی گفتگو سخت قسم کی بریلوی مکتب کے پلیٹ فارم سے ہونا ایک محفل نعت کے اندر جس کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہوں اور بڑے بڑے نعت خوان موجود ہوں، تو محفل کروانے والے جو خود پیر نصیر الدین صاحب کے معتقد تھے ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ تھا، پیر صاحب کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ان کی پرسنالٹی بہت بڑی تھی، لیکن انہوں نے محفل ختم کر دی، پھر ان کا جی گل ود گئی ہے، اور میں نے بھی پہلی دفعہ جب ان کی تقریر سنی نا تو میں بھی ایک دفعہ ہل گیا، کیونکہ ہم بھی کٹر قسم کے بریلوی تھے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ توحید تو اس چیز کا نام ہے کہ کوئی بزرگ بابا، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر دھونس کے ساتھ اللہ سے کوئی چیز نہیں کروا سکتا، دعا ہی کر سکتا ہے، پھر ایک اتنی بڑی پرسنالٹی پیر نصیر الدین صاحب رحمہ اللہ جو میرے پانچ استادوں میں سے ایک ہے، میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اپنی لائف سٹوریز میں بھی بتایا، ان سے اتنی رکت انگیز گفتگو سننا میرے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا، اور کتنے مہینوں تک ہمارے جیلم میں چوکوں میں چوراہوں میں پیر نصیر الدین صاحب کی تقریر ڈسکس ہوتی رہی، اس وقت یوٹیوب تو اپنے اس بوم میں نہیں تھا، یوٹیوب کا بوم تو 2010 کے بعد آنا شروع ہوا ہے، یہ اس سے بھی 6-7 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، بس لوگ یہ کہتے تھے جی ہاں جی میں بھی سنے ہیں جی وہ پیر صاحب نے تو اہ کیا ہے، خیر انہی محافل میں سے ایک محفل میں 2004 کے اندر اویس رضا قادری صاحب جیلم تشریف لائے، انہوں نے نعت پڑھی، اور وہ محفل نعت آلموسٹ فجر کے قریب ہی ختم ہوا کرتی تھی، ہمارے جیسے چند ایک لوگ تھے جو مسجد کی طرف جاتے تھے، باقی لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، کیونکہ بخشش تو کروا لیتے تھے وہ اپنی، تو ہمیں معلوم چلا کہ اویس رضا قادری صاحب محفل کے بعد آج ایک دن کے لیے جیلم میں ہی ہیں، اور جس شخصیت کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، وہ فوج میں ایک کرنل صاحب تھے، اور میرے والد صاحب کی جو کہ ٹرانسفر کینٹ ایریا میں تھی اس وجہ سے ان کے ساتھ دوستی والا معاملہ ان کا ہو گیا، تو ابو نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اویس رضا قادری صاحب اگر برا نہ منائے تو میں ان کو لنچ کروانا چاہتا ہوں اپنے گھر میں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرزا صاحب رکھیں لنچ کوئی مسئلہ نہیں، میں ان سے کہوں گا تو وہ لنچ آپ کے پاس کریں گے، ناشتہ انہوں نے ان کے پاس کیا، لنچ کے لیے وہ ہمارے گھر آئے، مجھے آج بھی یاد ہے 2004 میں، تو جو حسب ضرورت تھا ہم نے ان کے سامنے پیش کیا، مجھے مینیو بھی یاد ہے لیکن میں کیمرے میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ وہ پھر مینیو کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں، یعنی میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز کتنی اہمیت رکھتی ہے میرے لیے کہ اتنا بڑا نعت خوان ہمارے گھر میں آیا، پھر ان سے ہم نے دعا بھی کروائی، دادی ماں سے بھی ملاقات کروائی، اور وہیں گفتگو کے دوران میرے والد صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ نعت خوانی کا تو اچھا ایک شغف کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن قرآت کے حوالے سے یہاں کے جو قرآ حضرات ہیں وہ ایز سچ اتنی اچھی قرآت نہیں کرتے جس طرح ہم عرب کے قاریوں کو سنتے ہیں، چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ حج بھی کر چکے تھے 1994 میں، اس کے بعد کئی دفعہ وہ عمرے کے لیے بھی گئے، مسجد نبوی میں اعتکاف بھی کیا، تو بس یہ چند جملے سننے تھے، اویس رضا قادری صاحب نے جو ادبی گالیاں ہو سکتی تھی نا علماء عرب کے لیے، امام کعبہ کے لیے، مسجد نبوی کے امام کے لیے نجدی، وہابی، گستاخ شروع ہو گئے. انہوں نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں کہیں لنچ پہ آیا ہوں، پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی کسی بندے سے، اور وہ بندہ یعنی اپنے بھول پن میں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے جبکہ وہ کٹر بریلوی ہے. اس کے باوجود انہوں نے بالکل کوئی لحاظ نہیں رکھا. اور مجھے ان کے وہ جملے ابھی تک یاد ہیں. مجھے تو وہ جملے برے نہیں لگے کیونکہ ان سے بڑا میں بریلوی تھا، میں نے تو بڑا انجوائے کیا. میں نے کہا واقعی نجدی خبیز وابی ہے. اچھا، میرے والد صاحب کو برے لگے، لیکن وہ بھی کوئی ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، صرف قرات کی تعریف کر رہے تھے. جس طرح اگر ہم چاہت فتح علی کو سنتے ہیں تو محظوظ ہونے کے لیے سنتے ہیں. یہ تو میں نے ایک جوک کے طور پہ بات کی، راحت فتح علی خان. تو اس کی اگر ہم آواز کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے گانوں کے ساتھ یا اس کے عقائد کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. اللہ نے آواز دی ہے. تو یہ ان کا جو ہارڈ لائنر ہونا ہے نا، میں آپ کو 2004 کا بتا رہا ہوں اور آج ہے 2024، یعنی 20 سال پہلے جو علماء عرب کو مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے قاری حضرات کو کچھ نہ سمجھتے ہوں اور گستاخ ڈکلیئر کریں اور ان کے اس فن کی بھی تعریف کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میرے جیسا جب فتنہ عربی والا لانچ ہوا ہے تو وہ اپنے فرقے کو ریسکیو کرنے کے لیے یقیناً باہر نکلیں گے. اور انہوں نے چند ایک جملے بولے اور مجھے ان جملوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میری مثال اس سرجن کی سی ہے آرتھوپیڈک، کہ جس کے سامنے جب کوئی شخص لایا جائے جس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی بھی ہو اور وہ چیخیں مار رہا ہو، اور سرجن کو یہ پتا ہے کہ جب میں اس کو یوں سیدھا کر کے بینڈیج کروں گا تو ایک دفعہ اس کی چیخ نکلے گی، یا کسی کا شولڈر اترا ہوا ہے اور میں یہ شولڈر چڑھاؤں گا تو ایک دفعہ تو چیخ نکلے گی لیکن پھر اس کو مکمل آرام ہو جائے گا. تو وہ جو چیخیں نکال رہا ہوتا ہے سامنے مریض، اس کے چیخ نکالنے کی وجہ سے ڈاکٹر کبھی بھی اریٹیٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے نارمل چیز ہوتی ہے، وہ برداشت کرتا ہے. تو میں بھی ان کے علماء کی، بزرگوں کی گالیاں، چیخیں اور ہوں گل جہی ناتخانہ تک پہنچ گئی ہے، یہ مطلب ہے ہوں تمہیں سلح ہی کر لینی چاہیے کیونکہ گل ناتخانہ تک پہنچ گئی ہے. وہ ہٹلر والا جو میں نے آپ کو سنایا تھا نا لطیفہ، وہ یاد کر لینا آپ نے. تو اویس رضا قادری صاحب نے میرے بارے میں جو ورڈک دی، جو الفاظ استعمال کیے، وہ چند ایک جملے انہوں نے بولے ہیں، لیکن میں ان کو بنیاد بنا کے ایک تو ریبٹل کروں گا اور اس کی بنیاد پہ میں یہ مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھوں گا. کیونکہ علماء ہوں، ناتخوان حضرات ہوں، فرقے کے جو ڈومیننٹ لوگ ہوں، ان کا تبدیل ہونا مشکل ہے کیونکہ ان کی روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. پھر پوری زندگی ایک انہوں نے سکول آف تھاٹ میں گزاری ہوتی ہے، دماغ بالکل بند کیا ہوتا ہے، وہ کھولنا مشکل ہے. لیکن جو ینگ جنریشن ہے، جو عام عوام ہے، وہ یقیناً بات سنتی ہے الحمدللہ اور اسے ایکسیپٹ بھی کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تو کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی چندہ بک نہیں، اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. ہمارا تعارف ان کی عوام ان کے منہ سے نیگیٹو سن کے، ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے بڑی تو کوئی کامیابی نہیں الحمدللہ. تو میں انشاءاللہ 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں ان کی اس جو گفتگو کو یا ارشادات عالیہ جو میرے متعلق انہوں نے کیے، میں ان کو انالائز کروں گا انشاءاللہ. ان کی ویڈیو بھی ہم لگا دیں گے اور میں چند ایک جو ان کے جملے اس میں ہیں وہ میں آپ کو بیان بھی کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کسے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا، جنہیں پتہ ہی نہیں بابا کون ہے، بولتا رہے بک بک کرتا رہے۔ جو کہتے ہیں بابے یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، بابے کیا ہوتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو، قرآن تو ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہدا بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، بابے۔ جو کہتے ہیں نا بابے کیا ہیں، بابے یہ ہیں، بابوں کی بڑی شان ہے بھائی، بڑی شان ہے۔ تو بابو ہمارے داتا دیا رے داتا پہ بٹتا رات دل صدقہ۔ اچھا میرے بھائیو، اس ویڈیو کے اندر انہوں نے جو چند ایک جملے بولے، شروع میں انہوں نے کہا کہ ان بابوں کی شان یہ ہے کہ ان کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، یعنی یہ درباروں کے اوپر اتنا لنگر چلتا ہے کہ کوئی بھی آئے وہ کھانا کھا کے جاتا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے جملہ بولا کوئی بک بک کرتا ہے تو بک بک کرتا رہے ان کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بریکٹ کھولی کہ یہ بک بک کرنے والا کون ہے، تو انہوں نے جملہ بولا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بابے تو کچھ بھی نہیں، بابے تو کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے وہ اردو سپیکنگ ہے، بابے تو شاہی کوئی نہیں، ان کے لیے بولنا مشکل ہے، وہ پنجابی نعتیں بھی جب پڑھتے تھے نا تو پنجابی الفاظ کے ایک اردو میں ان سے ادا ہوتے تھے۔ تو انہوں نے اچھا کیا بابے تو شاہی کوئی نہیں کے بجائے انہوں نے بولا کہ بابے تو کچھ نہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں۔ تو انہیں نہیں پتا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ان بابوں کی پیروی کا حکم دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہی جو ایک آیت انہوں نے رٹی ہوئی ہے، اس کی پچھلی آیات نہیں پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس سے پیچھے تو ان کی موت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں سیدھے آگے جاتے ہیں، وہ سٹارٹ کی طرف سے جاتے ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کون ہے، سورۃ النساء میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انہوں نے کوٹ کیا۔ اور پھر اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ بابوں کی شان کا ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اور پھر انہوں نے ایک بابے کو بطور دلیل کے پیش کیا، حضرت علی اجویری المعروف داتا گنج بخش۔ اور پھر انہوں نے منقبت پڑھنا شروع کر دی کہ داتا کے دربار کے اوپر جو یہ صدقہ بٹ رہا ہے، اور وہ جو ان کے پاس کلام ہوتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے رول ماڈل کے طور پر ایک میڈ ان سب کانٹیننٹ بابا پیش کیا، جس کا ذکر نہ قرآن میں تھا نہ سنت میں تھا، بلکہ جو بابا رسول اللہ کی وفات کے آلموسٹ 400 سال کے بعد دنیا میں آیا، جبکہ قرآن کو نازل ہوئے ہوئے 400 سال ہو چکے تھے، تو یقیناً اس کا نام تو اس کتاب میں تو موجود نہیں تھا جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جو اس شخص پہ نازل ہوئی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کیا، ان کو فٹنگ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کی گفتگو کے مین پوائنٹس تھے۔ اب میں وہ 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں ایک ایک چیز کو کور کروں گا۔ باتیں تو انہوں نے 2-3 کی ہیں، لیکن میں نے آپ کو پتا ہے کہ ایک موقع سمجھا ہے اسے بات پہنچانے کا، تو میں 10 علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو ان کے مشہور مشہور ہیں، جو کچھ انہوں نے بھی ڈسکس کیے اور جو انہوں نے نہیں کیے، ہو سکتا ہے اگلی کسی محفل نعت میں کر دیں، تو میں پہلے ہی اسے کور کرتا ہوں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں۔ ملک ریاض صاحب، روزانہ 1,00,000 بندہ ان کے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ علی اجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1,00,000 بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4,000-5,000 لوگ آتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ داتا ملک ریاض، اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے، ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے, کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں, تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی, آپ کے درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں, یہاں روزانہ ایک لاکھ بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے. پھر بابا گرو نانک, اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے, تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح ہی اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھوس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے, یہ دھوس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی. سمپل سی بات ہے, چندوں کے اوپر یہ دربار چل رہے ہیں. آج آپ ان کے چندے بند کر دیں, آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا. اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر اندرون سندھ میں مساجد کا ہے. کئی مسجدیں ایسی ہیں, تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں. کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں, کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے. سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے, آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا, کتے پھرتے نظر آئیں گے. ایک ریالٹی ہے, اسے کوئی گستاخی نہ سمجھے, ایک ریالٹی ہے. جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دربار تو شاہی کوئی نہیں. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, نہ اللہ نے مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور نہ بزرگ اپنے دربار کی حفاظت کر سکتے ہیں. ورنہ جتنی ہرون چرس اور بدکاری کے اڈے ان مزارات کے اوپر ہیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے. پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, ان سے اپنے مزار کا تو نظام چلتا نہیں ہے. جب یہ باتیں کریں کہتے ہیں کعبے میں بھی کرین گری تھی, اور ایک کعبے میں جو کرین گری تھی تو اللہ نے کب کہا کہ کعبے میں کوئی کرین گرے گی تو میں پکڑ لوں گا؟ وہ تو ایک سال اللہ نے یادگار کرنا تھا, جس سال نبی الاسلام کی پیدائش تھی, عام الفید والا سال, ابرہ کا لشکر تباہ ہوا, اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. یزید کے دور میں یزید پلید نے جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا, اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا, نہ کوئی بزرگ انٹروین کر سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. ان کے پلے کوئی شے ہوتی تو یہ یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر جو رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز اور فلمیں ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے ہیں. اسی لیے میں وہ بابا خادم رضوی صاحب کو اکثر یاد کرتا ہوں, وہ اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں کا خون گرمایا کرتے تھے کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے. امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت روک نہیں رہی, اس سے بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرہ دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا, صبر کرو, پہلے تیرے بابے کیوں نہ مر جائے جو نگاہیں مارا کرتے تھے. کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ان غداروں نے؟ آج جب مشکل وقت آیا یہ غدار چپ کر کے بیٹھ گئے, کل تک تو یہ نگاہیں مار کے اپنے مرید بھی جلا دیتے تھے, آج ان سے یوٹیوب سے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں. تو پہلے وہ غوث قطب ابدال مر جائیں جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے نا کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, اور سب سے پہلے وہ غوث جس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک کے اوپر, وہ مر جائے کہ اس نے نبی الاسلام کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھی اور ڈیلیٹ نہیں کروا سکا. اور کچھ نہیں کوئی کر سکتا میرے بھائی, دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے. یار سائنس نے پرانے بزرگوں کی مٹی پلیت کر دی, آج کے لوگوں کی بھی مٹی پلیت کر دی, اور سب سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج ہم قرآن و سنت آپ کو اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں, اور یوٹیوب کی برکت سے آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے, فرق بتائیں گے اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چندوں کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا ہے, وہ چندے جمع ہوتے ہیں, انہی چندوں میں سے کچھ آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ وہ زیادہ تر خود ہی کھا لیتے ہیں, محکمہ اوقاف کے لوگ یا وہاں کے ملازمین, جہاں درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں داتا دربار پہ. میں تو جاتا رہا ہوں, مجھے تو آئیڈیا ہے, ہم لوگ تو کئی دفعہ شب جمعہ وہیں گزارا کرتے تھے یا جہلم سے ریل کار پہ جایا کرتے تھے. تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, سب کچھ چندوں کے اوپر چل رہا ہے, جوتیوں کے اوپر ٹوکن لگایا ہوا ہے, 60-70 روپے ایک جوڑے کا وہ لیتے ہیں, ادروائز آپ کو جوتیاں واپسی پہ سلامت نہ ملیں. اور آپ کو یہ کہانیاں سناتے تھے کہ بزرگوں کے مزار سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چوری کر کے چور نکلا تو وہ اندھا ہو گیا. تو میرے بھائی پھر تو سارے اندھے ہو جانے چاہیے, جوتیاں تو ہمیں اوپن چھوڑنی چاہیے ان بزرگوں کے رحم و کرم کے اوپر, لیکن کوئی یہ رسک نہیں لے گا. جو وہاں گئے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بزرگ کوئی جوتیوں کی حفاظت نہیں کریں گے. تو یہ داتا دربار کا حال ہے. اور جہلم اکیڈمی میں الحمدللہ 300-400-500 لوگ آتے ہیں, سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے لیکن ایک روپیہ چارج نہیں کیا جاتا, سب کو ناشتہ ملتا ہے ایک روپیہ چارج نہیں کیا جاتا, ساروں کی گاڑیوں پر موٹر بائکس کے اوپر ٹوکن لگے ہوئے ہیں ایک روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. اب بتاؤ کہ بڑا داتا کون سا ہے؟ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, یہ کہنا بنتا ہے نا. تو یہ جو آپ لوگ دھونس لگاتے ہیں نا کہ بزرگ چلا رہے ہیں, بزرگ کوئی نہیں چلا رہے, چندوں کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہے, خام خواہ آپ کو ایک زام ہو گیا. یہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں زوم, ویسے لفظ عربی میں زام ہے. تو ٹھیک ہے آپ ان وشول تھنکنگ کے اندر اپنا وقت گزارتے رہے, ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر ٹو, وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو, اور اہل آسمان جو ہیں انہیں بھی بتا دو وہ بھی اس سے محبت کریں, پھر زمین میں اناؤنسمنٹ کر دو, پھر زمین والے بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں. اور یہ آپ کو ہمارے بزرگوں کے مزارات کے اوپر جو رش نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے. میرے بھائی 3.5 کروڑ ہندو ہر سال گنگا کے اوپر نہاتے ہیں, تو گنگا کی محبت پھر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے ہندوؤں کے دلوں میں. ہمارے حاجی جو ہے نا وہ 40-50 لاکھ ہوتے ہیں, ہندو 3.5 کروڑ ہیں. تو گالتے ادھر ود کیجئے پھر. اس کے علاوہ سکھوں کے جو مزارات ہیں بابا گرو نانک کا, باقی لوگ وہاں پہ جو رش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے. پھر غلام احمد قادیانی دجال 1908 میں آلموسٹ مرا, اپنے انجام کو پہنچا. آج اس کو مرے ہوئے آلموسٹ 125 سال ہو چکے ہیں. اس کی زندگی میں تو اس کے اتنے ماننے والے نہیں تھے, آج تو بہت زیادہ ہیں, ملینز میں. تو اتنے لوگوں کے دلوں میں کیا اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ہے؟ نہیں, یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. کسی سے زیادہ لوگ پیار کریں, محبت کریں, کہیں پہ زیادہ رش لگ جائے, یہ کوئی دلیل نہیں. کل تک تو یہ دلیل ہوا کرتی تھی, آج ہم جب یہ کہتے ہیں ہماری ویڈیوز اتنے ملین لوگوں نے دیکھ لی تو کہتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اندازہ کریں, کل تک رش دلیل ہوتا تھا, ہمارے فرقے کا بڑا ہونا یہ دلیل ہوتا تھا, سواد اعظم کہتے تھے, آج مکر گئے, کہتے ہیں نہیں کوالٹی جو ہے وہ دیکھنی چاہیے, کوانٹٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نان مسلم تو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہوں گے؟ اور بھائی نان مسلم تو پہلے بھی زیادہ تھے, تو پہلے سواد اعظم تم کیوں تھے؟ تو تمہاری دلیل تو مر گیا, اپنی موت مر گیا. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں چونکہ بابوں کی اتنی شان ہے لہذا ان بابوں کا احترام کرنا آپ کے اوپر لازمی ہے. ہم آپ کے بابوں کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا آپ دوسروں کے بابوں کا احترام کرتے ہیں. اگر آپ نے ہم سے احترام کروانا ہے تو آپ رول ماڈل بنے نا. تو ہم احترام پوچھ لیتے ہیں. کروڑوں دیوبندی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت مانتے ہیں, بریلوی انہیں کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے. اب بریلویوں کو کیا پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ ادھر بھی نکل آئے گا, وہ تو انجینئر صاحب نے آگے کٹیا نا. اسی طریقے سے کروڑوں بریلوی سب کانٹیننٹ کے آمزہ بریلوی صاحب کو مجدد مانتے ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی کروڑوں میں ہے دیوبندی, تو اہل حدیث تو چلے نہیں ہوں گے. وہ بھی کروڑوں میں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مجدد دین بدعت ہے. تو یہ لوگ ایک دوسروں کے بزرگوں کا احترام نہیں کرتے اور ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان کے بزرگوں کا احترام کریں. ہم بے احترامی نہیں کر رہے, ان کے کرتوت لوگوں کو بتا رہے ہیں جو گن پوائنٹ میں میں نے نہیں ان سے کتابوں میں لکھوائے. ایک دوسرے کو جو یہ گالیاں دے کے گئے, کفر کے فتوے لگا کے گئے, آج لوگ کہتے ہیں جینی صاحب فتنہ کھڑا کر رہے ہیں. میں نے فتنہ اس صورت میں کھڑا کیا ہوتا جب میں ان بزرگوں کی کتابوں کو کسی غار سے دریافت کر کے نا تو میڈیا پہ لے آتا. تم لوگ آج تک پرنٹ کر رہے ہو اور فخریہ بتاتے ہو کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں, ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں. آمزہ بریلوی صاحب کی جو کتاب ہے احکام شریعت, خود باپا جانی کے مدرسۃ المدینہ سے مکتبۃ المدینہ سے چھپ رہی ہے. اس میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں اور دوسرے فرقوں کے اور یہود و نصارہ, ان کے ذبیحہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اعلی حضرت نے مدنی پھول ارشاد فرمائے. انہوں نے کہا کہ کوئی وہابی ہو, اور پھر بریکٹ کھولی, دیوبندی, اہل حدیث, قادیانی, قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا, یا نیچری ہو, نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے, یہ سب کے سب لوگ اگر ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلی حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں, کس سے؟ دیوبندیوں سے اور وہابیوں سے, شیعہ سے, قادیانیوں سے. ان کو, یہ ساروں کو برابر وہ مانتے ہیں. پھر ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا ہم کسی وہابی, دیوبندی, اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اعلی حضرت وہابی دونوں کو کہتے ہیں, دیوبندیوں کو بھی اور اہل حدیث کو بھی, لیکن دیوبندیوں کو گلابی وہابی کہا جاتا ہے. جو مکمل سرخ وہابی ہیں وہ دوسرے والے ہیں, اہل حدیث جو لال ہیں. تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, آپ ان کے پیچھے کیوں پڑھیں گے؟ ان کی اپنی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے کہا نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں جا کے اپنی اکیلے سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اعلی حضرت نے پھر اوریاں قسم کا جواب دیا. انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. ڈائریکٹ کافر کا. یعنی جس طرح گھر میں مجبوراً نماز پڑھی جا سکتی ہے, ان کفار کی مساجد میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہاں ہمیں اعلی حضرت سے ایک علمی اختلاف ہے کہ کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اعلی حضرت کو چاہیے تھا کہ وابیوں کی مسجدوں کو وہ کفار کی مسجد نہ کہتے بلکہ کہتے کفار کی عبادت گاہیں. اور اس بات کے ساتھ بریلوی بھی ایگری کریں گے, یہ اعلی حضرت سے ہی ہم نے ساری چلاکی سیکھی ہے اور اعلی حضرت کی غلطی پکڑ لی ہے. کفار کی مسجد ہوتی ہی نہیں ہے, کفار کی تو عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اس لیے دیکھیں قادیانیوں کو یہ مسجد نہیں لکھنے دیتے, ظاہر ہے ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ عبادت گاہیں, اس لیے وہ بیت الحمد لکھتے ہیں, وہ مسجد نہیں لکھتے. یعنی حمد کرنے کی جگہ, مسجد لکھنے کی ان کو پاکستان کے آئین میں اجازت نہیں ہے 1973 میں, چونکہ انہیں کافر ڈکلیئر کیا گیا. اس طریقے سے اگر بریلویوں کی حکومت آ گئی نا, یہ اسلامی نظام والوں سن لو, حکومت آنی ہے بریلویوں کی, تعداد ان کی زیادہ ہے, پھر دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو مسجد لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اسی بھی پھر کیا لکھنا ہے, بیت الحمد ہی لکھیا کرو گے اپنی مسجد کے باہر. گل میری نوٹ کر لو. خیر بریلوی تو بہت ہارڈ لائنر ہے, وہ مسجد چھین لیں گے آپ سے, رہنے بھی نہیں دیں گے. ظاہر ہے جب یہ آپ کو کہیں کہ مسجد میں کوئی وہابی گھس جائے تو مسجد کو غسل دینا ضروری ہو جاتا ہے. یہ اعلی حضرت نے خود لکھا ہے کہ میرے جو استاد تھے نا وہ اس مسجد کو غسل دلوایا کرتے تھے جہاں کوئی وہابی نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جائے, اپنی نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جائے. پھر تیسرا سوال ہوا کہ ان کی اذان, انہوں نے کہا کہ ان کی اذان بھی نماز کی طرح باطل ہے. ہاں اللہ کا نام آ جائے, رسول اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز وجل یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں, باقی اذان کا کوئی جواب نہیں دینا. اور بقول ہمارے بابا جی کے, چھڑ دیو وہابیاں دی اذان دا کی احترام, اے تے سوراں دے سور. کہنا ہونا بڑے اندھے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے. بھابیاں دی اذان اے دا گڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے جس طرح انسانوں میں اور باقی مخلوقات میں سے پلانٹ ارتھ پہ سور سب سے بدترین مخلوق ہے، سور کے اندر اگر کوئی بدترین مخلوق ہے تو وہ وہابی ہیں، اس لیے ان کی اذان کا کوئی احترام نہیں، یہ بابا جی نے فرمایا تھا۔ تو ظاہر ہے بابا جی نے اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے۔ پھر اعلی حضرت نے جو حسام الرمین میں علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا احترام کیا ہے۔ اشرف تھانوی صاحب کو بھی اس میں کافر ڈکلیئر کیا گیا اور جواباً انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اس کے مقابلے پہ انہوں نے لکھی المحنت علی المفنت، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے احمد بریلوی کے اوپر، اور اس میں انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے۔ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے، چودہویں صدی کے مولویوں کو انہوں نے رضی اللہ عنہم کہا، اور بعد میں جا کے انہوں نے اسی کتاب میں لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کے جو ماننے والے وہابی اہل حدیث فرقے کے لوگ ہیں یہ خارجی ہیں، آج ریالوں کے چکر میں ایک ہو گئے، پہلے ایک دوسرے کو اسی طریقے سے کہا کرتے تھے، کتابوں میں ابھی بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اور کتابیں پرنٹنگ ہونا بند نہیں ہوگی، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں پرنٹ کروا کے بانٹ رہا ہوں، یہ فخریہ وہ ان کتابوں کو رکھتے ہیں، اپنے سلیبس کا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ بزرگوں کا احترام کریں تو آپس میں تو آپ ایک دوسرے کا احترام یہ کرتے ہیں کہ ایک عام جاہل بریلوی بھی دیوبندیوں کے عالم کو کہتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور ایک عام دیوبندی بھی بریلویوں کے عالم کو کہتا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری ڈگریوں کی، تمہارے احترام کی۔ لوزامو علمی پوائنٹ نمبر فور، وہ کہتے ہیں جی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا ہمارے بزرگوں نے سب کانٹیننٹ میں، ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ اگر اس زمانے میں 90 لاکھ لوگ سب کانٹیننٹ میں مسلمان ہوتے نا تو آج مسلمانوں کی تعداد اس وقت جو تعداد ہے اس سے 3 گنا ہوتی۔ آج بھی سب کانٹیننٹ میں 80% نان مسلم ہے، 20% صرف مسلمان ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ دوسری بات، آج سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کلمہ پڑھایا، تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں، کلمہ ضرور پڑھایا لیکن اس کے عقیدے صحیح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ یہ تو میں احترامن کہہ رہا ہوں، یہ تو فاسق بھی نہیں مانتے، وہ تو کافر سمجھتے ہیں۔ محمد یوسف جو پہلے کرسچن تھے مسلمان ہوئے پاکستانی کرکٹ ٹیم میں، جب وہ تبلیغی جماعت میں چلے گئے تو اس وقت بریلوی علماء نے کیمرے میں آ کے یہ بات کی تھی کہ کوئی فرق نہیں پڑا، ایک کفر سے دوسری کفر کی طرف چلا گیا وہ۔ ہاں، اور یہ ریالٹی ہے، ظاہر ہے کافر سمجھتے ہیں، آپ کو بتا چکا ہوں والے، اور کتنے دوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے تو سعید انور کو، محمد یوسف کو باپا جانی اجازت دیں نا کہ وہ اپنے مرکز میں آ کے نماز پڑھائیں، اور رائے ونڈ والے اجازت دیں کہ لیاس قادری آ کے رائے ونڈ میں نماز پڑھا کے بتا دے، کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا، ایم ہی لیپا پوتی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو انہوں نے سلطان الہند نہیں مانا، کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، تو اگر کلمہ پڑھا دیا تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ وہ ٹھیک ہو۔ شکر الحمدللہ، پہلے تو یہ دلیل ہوا کرتی تھی، ہمیں تو یہ اسی چیز کا کہتے ہیں نا، انجینئر صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ کیسے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں نے کلمہ پڑھایا۔ مجھے بتاؤ ڈاکٹر ذاکر نائک کے کلمہ پڑھانے کو تم کیوں نہیں مان رہے، اسے سلطان الہند کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس نے تو کیمرے میں پڑھایا ہے، باقی لوگوں کا تو ریکارڈ جو ہے وہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، یہاں تو ڈیفینیٹ ہے۔ اور وہ غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، ان پہ مظالم ہوئے، انہیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا، لیکن یہ کتنی نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، سب سے پہلے میں نے علمی رد کیا تھا اس کا، لیکن تمہارے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، اور کتنی گستاخانہ عبارتیں میں نے تمہارے بزرگوں کی ہائی لائٹ کی ہیں، جو آج تم کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں، وہ بھی میں نے تمہارا پوسٹ مارٹم کیا، کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، تمہارے پرانے بزرگ بھی دفاع کرتے رہے۔ میں نے اعلی حضرت سے ثابت کیا کہ انہوں نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے فتاوی رضویہ میں اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو اعلی حضرت فارغ، اور اگر نہیں پتا تھا ان کی بزرگی فارغ کہ انہیں پتا ہی نہیں چلا، ایسی کتاب کو نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول کہہ رہے ہیں کہ جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق کے اندر، ان کو نہیں خیال آیا. سیون میں پیر میل جیسا فوت ہوئے اور 1921 میں اعلی حضرت فوت ہوئے. 1945 میں اشلی تھامی صاحب فوت ہوئے، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. اور تمہارے 100 سال پہلے کے بزرگ تو سارے ان چیزوں کو صحیح مانتے تھے، اب مفتی منیر صاحب کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. 100 سال پہلے تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی، الٹا دفاع ہو رہا تھا اور کتاباں نہیں بدلیاں اور ڈر گئے جو انجینئر کو لو میرا نبی سا ہے کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں ڈر گئے جے. اے گل ہوئی ہے سلچ تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. بھائی اللہ کے بندو یہ دلیل پھر تم باقیوں کے لیے بھی مانو، اگر باقیوں کے لیے نہیں مانتے پھر اپنے بابوں کے لیے بھی بزرگی اپنے پاس ہی رکھو. علمی پوائنٹ نمبر 5، یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو آپ کو اسلام کی اشاعت نظر آ رہی ہے اس میں سب زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے حنفی بزرگوں کی ہے، چاہے حکومتی لیول کے اوپر ہو چاہے صوفیاء کے لیول کے اوپر ہو. آج اسلام کی شان و شوکت پوری دنیا میں اگر ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے. تم لوگ تو آٹے میں نمک ہو، ہمارے ساتھ اللہ کی غیبی تائید ہے. اگر اللہ کی غیبی تائید تھی تمہارے ساتھ تو یہ بتاؤ آج وہ تائید کدھر چلی گئی تمہاری؟ تم نے تو 400 سال تک امت کی جمعیت کو توڑا، تمہاری سلطنت عثمانیہ نے جو ایک حنفی حکومت تھی تلوار کے زور کے اوپر کعبے کی جمعیت کو توڑا 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک کعبے میں 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے، 4 امتیوں کے نام پہ امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، حنفی شافی مالکی حنبلی. اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے، بزرگوں کی طرف چیزیں غلط منسوب ہیں جس طرح لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط چیزیں منسوب کر دی. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے ورنہ 4 مسلے نہ ہوتے. 4 مسلے یہ نہیں تھے کہ فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھیں گے، زور کے سارے شوافے کے پیچھے پڑھیں گے، نہیں نہیں، سب اپنی پیلن میں نمازیں کراتے تھے. 400 سال تک تم نے یہ بدعت جاری کی. پاکستان بننے سے پہلے اعلی حضرت کے خلیفہ جو مفتی امجد علی صاحب ہیں انہوں نے بھار شریعت جو کتاب لکھی ہے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا جو باپا جانی چھاپ رہے ہیں مکبۃ المدینہ سے، اس میں بھی 4 مسلوں کی تصویر موجود ہے اور ہمارے پاس تو کلرڈ تصویریں ہیں 1925 کی، کیونکہ بلڈنگ 1955 میں توڑی ہے سعودی حکومت نے لیکن مسلے اٹھوا دیے تھے آتے ہی انہوں نے اسی وقت ہی 1925 کے اندر، لیکن بلڈنگ توڑتے ہوئے انہیں مزید 30 سال لگے. بلڈنگیں رکھی انہوں نے کہ اس کو دیکھ کے روتے رہے، انہوں نے امام ایک کھڑا کر دیا لیکن یہ اپنی یادگاروں کو دیکھ کے روتے رہے، پھر انہوں نے توسیع کے نام کے اوپر ختم اجماع امت کیتے ایسی جی انہوں نے اے جالی اجماع سی لو سامو او پیا جے تہاڈا اجماع. آج اللہ کا شکر ہے کہ امام کعبہ اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ نبی الاسلام کھڑے ہوتے تھے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، 4 مسلوں کی نوسط یہ تھی کہ کوئی امام مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھا سکا 400 سال تک، کیونکہ سارے جھگڑا کرتے تھے کہ ہمارا مصلی یہاں لگائیں تو انہوں نے کہا کسی نے بھی دے دے. ویسے قرآن اندازی بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں، اتنی عقل تو نہیں مولویاں چاہتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسی جھگڑے ختم کرنے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے پچھلے 100 سال سے امام کعبہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے سنت کے مطابق نماز پڑھاتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. یہ وہ طریقہ ہے جو اویس قادری صاحب آپ کے جو پیر صاحب ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے غنیت و طالبین میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے، آپ اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جس پہ قادیانی پڑھتے ہیں. ہائے حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، کیونکہ قادیانی فقہ میں حنفی ہیں. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ قادیانی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو نماز پڑھتا ہے بخاری مسلم میں لکھے ہوئے سنت طریقے پہ. ہاں تمہارے لوگ قادیانی والے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں لو سامو، اور تمہارا پیر جس کے نام پہ تم 11ویں کھا رہے ہو ان کی نماز بھی بخاری مسلم کے مطابق تھی، ہماری نماز بھی اسی طریقے کے اوپر ہے، تم اپنے پیر کی بھی پیروی نہیں کرتے، صرف گیارہویں کھانے تک پیروی ہے، نماز کے طریقے میں نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں، ہم عبد القادر جلانی کی نماز نہیں پڑھ رہے، نہ ہم کہیں یہ کہیں گے کہ ان کی نماز کوئی ہمارا فخر ہے، نعوذ باللہ، رسول اللہ کے طریقے پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علمی پوائنٹ نمبر 6، جو اویس رضا قادری صاحب نے کہا، صراط الذین انعمت علیہم، پیچھے نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں جی سورہ النساء میں آیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بالکل اللہ کے نیک بندے ہیں نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، لیکن وہ لوگ جو قرآن کے نزول سے پہلے تھے، جن پر انعام ہوا، انعام ہوگا نہیں ہے، تو انعام تو ڈیفینیٹلی جن پہ ہوا ہے وہ تو ہیں انبیاء کرام، ان کے اہل البیت اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین و علیہم السلام اجمعین. تمہارے بابے تو بعد میں آئے ہیں. یہ صراط الذین انعمت علیہم کہاں سے بن گئے؟ کہتے ہیں نہیں، وہ قیامت تک سلسلہ تو جاری رہے گا. بھائی پھر صرف تمہارے کیوں؟ دیوبندیوں کے بابے کیوں نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم وابیوں کے بابے کیوں نہیں؟ نہیں وہ نہیں ہمارے سرکار، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے نہیں. لو سامو، دلیل پھر کیا ہوگی؟ دلیل کتاب و سنت ہوگی نا، یا وہ بابے ہوں گے جن پہ سب متفق ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی اہل البیت ہیں، صحابہ ہیں، یا سکہ تابعین، تبع تابعین، یا محدثین ہیں، ان کے بعد تو اختلاف ہی اختلاف ہے، اتفاق تو کسی کے اوپر نہیں ہے. لہذا یہ کوئی دھونس نہیں لگائی جا سکتی صراط الذین انعمت علیہم کی. اور ویسے بھی انٹرپٹیشن بالکل غلط کرتے ہیں. اس سے پہلے آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں چاروں امام حق پہ اور چار مسلے بھی ڈالے ہوئے تھے کعبے میں، پھر تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا نا، جب چاروں حق پہ ہے تو ایک مسلح ہو، سارے اس کے پیچھے پڑھیں اور ایک دوسرے کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے، یعنی اوپر اوپر سے حق پہ مانتے ہیں، اندر باطل مانتے ہیں. راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں، راستہ سنگولر. قرآن میں ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیکھے سے آئی ہے، گمراہی ہمیشہ جمع کے سیکھے سے آئی ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی جو صراط مستقیم پر چل کر انعام پاتے ہیں نا لوگ، اسی طریقے سے ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلا، یہ اس کا مطلب تھا. کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم کا تو اپنا کوئی راستہ نہیں، وہ تو خود نبی کے راستے کی پیروی کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، نبی کے علاوہ تو کسی کو کوئی صراط مستقیم عطا نہیں ہوتا، لہذا یہ نبی علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرنی ہے، بزرگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی. کان اس طرح نہ پکڑیں آپ، پیروی ہے نبی علیہ السلام کے راستے کی. اور بزرگوں کی مثال اس لیے دی گئی کہ جس طرح بزرگ چلے، اور بزرگ تمہارے نہیں، انڈیا پاکستان کے ہندوؤں کی اولادیں، ہاں ظاہر ہے صحابہ کی اولادیں تو پھر مکہ مدینے میں جائیں، ان کو تو تم لوگ نزدیک کہتے ہو، تو کتابوں کو فالو کریں، نہ ان کو فالو کریں نہ اپنے بابوں کو فالو کریں. ڈیفینیٹ کون ہے؟ صحابہ کرام اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین. باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہو سکتا ہے، انگلی رکھ کے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس طرح کون کسی کے بارے میں ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے صراط مستقیم خود بیان کیا، مسند احمد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی، پھر سیدھی لکیر کے اوپر آپ نے یوں انگلی رکھی اپنی، اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوا، بس اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور مت پیروی کرو دائیں بائیں کے راستوں کی، یہ تمہیں تفرقے میں ڈال دیں گے، اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے کہا کہ یہ جو سینٹر میں راستہ ہے نا، اکیلا راستہ، یہ میرا ہے. اور یہ جو کافی سارے بزرگوں کے راستے نظر آ رہے ہیں نا ٹیڑے ٹیڑے، یہ سارے شیطان کے راستے ہیں، اس حدیث میں الفاظ ہیں ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. اور ان کی موت دیکھیں سنن ابن ماجہ میں ایک طریق ہے جس کی سند میں کلام ہے لیکن فٹنگ بیٹھتا ہے. اس میں الفاظ ہے کہ دو لکیریں نبی الاسلام نے اس طرف کھینچی اور دو اس طرف, کتنی ہوئی؟ چار مسلے. اور کہا یہ شیطان کے راستے, یہ سینٹر میں میرا. یہ نبی الاسلام کا راستہ ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کو نبی الاسلام نے خود بریف کیا, یہ میرا راستہ ہے. اس راستے پہ جو چلے گا, خواب وہ صحابہ اور اہل بیت میں سے ہو, خواب وہ آخری مسلمان جو قرب قیامت میں آئے گا, سب کے سب لوگ انعام یافتہ ہوں گے. لیکن انگلی رکھ کے آپ کسی کے بارے میں کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے انعام یافتہ ہے اور یہ نہیں ہے؟ ورنہ بریلویوں کے جو انعام یافتہ ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں, دیوبندیوں کے جو انعام یافتہ ہیں وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. لوزامو, یہ ٹوٹل تمہاری اوقات ہے, تمہارے بنائے ہوئے جعلی صراط الذین انعمت علیہم کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 7, ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا مدعم. سفر و حضر میں نبی علیہ السلام کی سواری تیار کرتا تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہو, اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھائیں گے, آپ کی خدمت کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے صرف ایک چادر مال غنیمت کی چوری کی تھی جو آگ کی کر کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو فوراً اپنے گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا مال غنیمت میں سے کہ اس کی تو کوئی اتنی قدر نہیں ہے, تو وہ بھی لا کے وہاں پہ جمع کروا دیا کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. یہ حدیث بخاری مسلم کی, اس پر گواہ ہے کہ صحابہ کرام بھی جسے بزرگ سمجھ رہے ہیں, جسے صراط الذین انعمت علیہم سمجھ رہے ہیں, اور یقیناً صحیح سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا. علم غیب تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے, وہی کے ذریعے بتا دیتا ہے, وہ بھی جتنا بتاتا ہے اتنا. صحابہ کرام اسے شہادت مبارک کہہ رہے ہیں اور نبی اسلام کہہ رہے ہیں اس پہ آگ کی ایک چادر ہے. وہ کافر اور منافق نہیں تھا, مسلمان ہی تھا, ورنہ نبی الاسلام چوری کا ذکر نہ کرتے, اس کے نفاق اور کفر کا ذکر کرتے. چوری تو چھوٹی چیز ہے, حضور کہتے ہیں یہ منافق ہے, اس کا پول کھل گیا. یہ نہیں آپ نے کہا, یہ بالکل دھوکہ دینا بند کریں. جو رمضان نشریات میں بھی چند لوگ جو ہیں وہ دفاع پہ سامنے آ گئے تھے کہ جی وہ تو منافق ہوگا, اس لیے منافق نہیں تھا ورنہ حضور ذکر کرتے. آپ نے اس کے ایک گناہ کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے اسے آگ کی چادر پہنائی گئی ہے, الٹیمیٹلی بخشش ہی ہو جائے گی. مسلمان کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بخشش ہو جانی ہے. اگر وہ کافر منافق ہوتا تو حضور ذکر کرتے کہ اس نے لبادہ اسلام کا اڑا تھا, وہ صحابی تھا, صحابہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شہید ہے. اگر حضور کی موجودگی میں صراط الذین انعمت علیہم کا یہ حال ہے تو تمہارے کھڑے کیے ہوئے جعلی بابوں کی کیا اوقات ہے؟ دوسرا, صحابہ کرام کو تو نہیں پتا چلا, تمہارے بزرگ تو قبروں کے اندر دیکھ لیتے ہیں, تمہارے بزرگ تو اوپر دیکھتے ہیں تو سات آسمانوں تک نگاہ پہنچ جاتی ہے, نیچے دیکھتے ہیں تو فلاں جگہ پہنچ جاتی ہے. یہ لادہ بات ہے کہ تمہارے سارے بزرگ عرب کی سرزمین میں جاتے رہے حاج عمرے کے لیے, تیل تو 1944 میں حضرت ارامکو کمپنی نے ہی دریافت کیا, حضرت امریکہ کی, آپ کے کسی بزرگ کو نیچے تیل نہیں نظر آیا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو دیکھیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی کوئی ڈیفینیٹلی اس طریقے سے کسی کے بارے میں صراط الذین انعمت علیہم کلیم نہیں کر سکتا تھا, اور انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو کلیم کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں, بالکل چالی دلائل انہوں نے بالکل بنائے ہوئے. علمی پوائنٹ نمبر 8, جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے. سیدنا عدی ابن حاتم جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے, کرسچن تھے, اس حال میں حضور کی خدمت میں آئے کہ ان کے گلے میں صلیب لٹکی ہوئی تھی, اسلام قبول کیا. پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے. قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 انہوں نے تلاوت کی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو، رہبان اور صوفیوں کو، جوگیوں کو، راہبوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ تو یا رسول اللہ ہم تو اپنے علماء اور صوفیوں جوگیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، قرآن نے یہ بات کیوں کی؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور رہبان کے کہنے پر اور ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ حالانکہ آج کا کوئی حنفی دیوبندی، حنفی بریلی ہوتا تو کہتا ہے یا رسول اللہ علماء سے ہی پوچھ کے چلنا ہے نا، علماء ہی بتائیں گے نا دین کیا ہے، انجینئر نے تو نہیں بتانا دین، تو ہم احبار اور رہبان سے ہی پوچھیں گے۔ تو حضور کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ احبار اور رہبان کی بات کو قرآن و سنت پر پیش کرنا ہے یا اپنی الہامی کتابوں پر پیش کرنا تھا تم نے، گویا کہ تم نے انہیں خدا بنا لیا تھا۔ یعنی کہ نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے، ادی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ الہامی کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے راہبوں کا اور احبار کا خدا اور، اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ علماء سے ہی پوچھ کے چلنا چاہیے۔ تو یہ نبی الاسلام بتا رہے ہیں کہ علماء بھی اگر حلال حرام کا فیصلہ کریں تو دیکھنا کس کو ہے، کتاب اللہ کو اور سنت کو۔ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، جی اس میں لکھا ہوا ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، اگرچہ وہ اسی رب، اسی پیمبر اور اسی دین کے ماننے والے تھے لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کی اپنی خود ساختہ تھی۔ اور نبی الاسلام کو یہ چیز اللہ نے تعلیم فرمائی تھی سورۃ الاحقاف میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اے نبی آپ سے بحث کریں ان سے کہو کہ لاؤ میرے پاس اس کتاب سے پہلے کوئی اور کتاب، اگر تم قرآن کو نہیں مانتے نا اپنی کتاب کو ہی لے آؤ الہامی، او اثارت من علم، یا نبیوں کے کوئی علم کے اثار یعنی احادیث تمہارے پاس موجود ہو اپنے پیغمبروں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو نبی الاسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے بحث کرنی ہے تو علم اور کتاب کے ذریعے کرو۔ ان نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے سکھایا، ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، کتاب آ گیا، او اثارت من علم، یا علم کے اثار، کتاب بھی ہو گیا علم بھی ہو گیا۔ یہ تو ہم نے عرض کیا ہے، نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ کہتے ہیں کدھر سے آیا جی، ادھر سے آیا جی، سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 سے۔ الحمدللہ ہر چیز ثابت ہوتی ہے کتاب و سنت سے، باتیں وہی ہیں، ظاہر ہے انہیں اشعار کی شکل دی جاتی ہے۔ اب حضرت حسان ابن ثابت جو کچھ شعروں میں کہہ رہے تھے وہ ایگزیکٹلی تو قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ اس سے اخذ کرتے تھے، اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں رجز بھی پڑھے جاتے تھے، جنگوں کے اندر جنگی ترانے پڑھے جاتے تھے، ظاہر ہے وہ لوگوں کے لکھے ہوئے ہوتے تھے، ایگزیکٹلی ان الفاظ کے ساتھ تو قرآن و سنت میں چیزیں نہیں آئی ہوتی۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، سیکنڈ لاسٹ، حضرت علی ہجویری کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا یہاں یہ داتا صاحب کا صدقہ بٹ رہا ہے، اویس رضا قادری صاحب نے۔ اب اویس رضا قادری صاحب کو پتا تو ہوگا کہ حضرت داتا صاحب کی جو کتاب مشہور ہے کشف المحجوب، جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے، جو ان کے خادم رضوی صاحب جلسے میں یوں لہرا رہے تھے کشف المحجوب، اور کیا لہرا کے کہتے ہیں کہ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ پہلا صوفی امت ابو بکر صدیق ہے۔ مڈے کتاب لے آئے ہو، اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سے، اے نا تو وڈا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب وچ پہلے سب تو پہلے صوفی آ وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا، تے داتا صاحب لکھا کی فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہاں جی دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق کو صوفی بنا دیا، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کہاں حضرت ابوبکر صدیق کی ڈائنامک لائف، اور کہاں تمہارے پتے کھانے والے بغیر استنجے کے بغیر کپڑوں کے پھرنے والے بابے، جہاد کے نام سے بھاگنے والے، اور کہاں وہاں زندگی جہاد سے عبارت. خیر وہ کشمیر محجوب جو انہوں نے لہرائی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو ہم دکھاتے ہیں, اور بابا جی بھی دبکے رہے ہیں پوری زندگی. میری ویڈیوز ان کی زندگی میں دو ہفتے کے اندر آلموسٹ 700,000 لوگ دیکھ چکے تھے. وہ کشمیر محجوب جو میں نے ایسے لہرا کے کہا تھا کہ بابا جی اس میں گستاخی ہیں, بابا چپ کیتا رہا بولیا نہیں. بس ایک دفعہ اس نے حاضری لگوائی تھی, وہ ایک منڈا ہے نیٹ سے ہوتا ہے جڑا کہندا ہے لبیک کیا کرو لبیک نہ کیا کرو ساڈی مرضی اسی جو مرضی کہیے. وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی کوئی تھا میرے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں. میں کاسی کر رہے ہیں وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑ پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتا. میں نے ان کو کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ لفظ غلط ہے, لبیک کا یا رسول اللہ ہے, کاف کے اوپر زبر ہے. کنٹینیوس پڑھیں گے تو پھر وقف نہیں ہوگا. اگر وقف کرنا ہے تو الگ سے پڑھنا ہے, لبیک لادا پڑھیں یا رسول اللہ لادا پڑھیں. تو اس طرح تو ہے بھی نہیں ہے لبیک کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہیں پتا تھا, انہوں نے جواب نہیں دیا. کشمیر محجوب کے اندر جو میں نے گستاخیاں بتائی ہیں, نبی الاسلام کا سکینڈل لکھا نعوذ باللہ جھوٹا بنا کے زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ. میں کئی دفعہ اس کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں, یہاں صرف میں اشارتاً بات کروں گا, وہ چیزیں میں ڈسپلے کروا دوں گا. پھر میں یہ اویس رضا قادری سے پوچھوں گا کہ ان بزرگوں کو تم مان رہے ہو, اور اگر یہ کہتے ہو ان بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں تو ان کی پرنٹنگ کرنے والے بزرگوں پہ, ترجمہ کرنے والوں پر, اور اس کی حرام کی کمائیاں کھانے والوں پر صدیوں سے, ان سب کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاؤ. اور وہ تو دفاع کرتے ہیں ان چیزوں کا. اسی کشمیر محجوب کے اندر انہوں نے کہا کہ بازید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. کشمیر محجوب میں تو اتنے لکھا ہے, ان کے جو دوسرے بابا ہیں نا تذکرۃ الاولیاء والے, انہوں نے تو لکھا کہ وہ پھر اس حالت میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا قیامت کے دن, لکھا ہوا ہے. انہوں نے بھی دفاع کیا جس طرح علی اجویری صاحب نے دفاع کیا نا کہ اللہ بول رہا تھا, انہوں نے کہا اللہ ہی بول رہا تھا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. وہ پنڈی کے مفتی صاحب نے بھی باقاعدہ ویڈیو میں دفاع کیا کہ میں بھی اس کی تاویل کروں گا کہ یہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تاویلات ہیں, مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹھ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھائے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام راہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑھے. دیکھیں نبی الاسلام کی عزت اور عفت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, اپنے بابے کو بچاتے بچاتے اپنے بھی ایمان داؤ پہ لگا دیا. بابوں کو بچانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے بھی جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا ایمان بچانا ہے پہلے بابے مارنے ہوں گے. اور میں نے تو ان کو بتا دیا میں تو اڑا کو بابا نہیں چھٹنا, جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے نا میں نے اسے بالکل نہیں چھوڑنا. عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چندے بٹورے ہیں جدادیں بنائی ہیں تم لوگوں نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر سوار کی اور پھینکی جا کے اجمیر میں, بغداد میں, دیوبند میں اور بریلی میں, غداری کی ہے تم نے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا 12 سالوں میں ملیا میٹ ہوئی ہے. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہاں سے آ گئے, جی تو بابے آئے سن نا, اللہ نے پھر ہر بیماری کا علاج بھی تو نازل کیا ہوا ہے نا. یہ اللہ کی سنت ہے, جب بیماری آتی ہے تو اس کی دوا بھی نازل ہوتی ہے. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے ازمائش کے طور پہ, تو دوائی بھی اللہ کی طرف سے آئی. بابے ادھر آئے سن, انجینئر صاحب بھی آ گئے, چھڑ دوڑ بچ انجینئر پہ گیا جی. ہوں انجینئر پہ گیا بچ. تو یہ انہوں نے جو تماشے لگائے ہوئے تھے اور پھر اسی تذکرۃ الاولیاء میں اس بے شرم کو شرم نہیں آئی, وہ کہتا ہے کہ میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. بایزید بستامی آج کہہ رہے ہیں کہ کتابیں بدلو. کتابیں کون کی بدلیاں اللہ دے بندے ہو, تمہارے پرانے سارے بزرگ اس کو معرفت کی بات کہتے رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو صحیح طریقے سے جواب دیا ہے کہ یہ آپ دھوکہ دینا بند کریں. غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے روحانی خزائن, جو اس کی ساری کتابیں اکٹھی پرنٹ ہوئی ہیں, اس میں اس نے جو بروزی نبی یا ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا, تو اس نے بھی بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں نا شرم کرتے ہوئے کہ آخری نبی تو رسول اللہ ہی ہیں, میں ان کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں, میں انہی کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں, میں امتی نبی کے طور پر ہوں, نبی وہی ہے آخری. لیکن یہاں بایزید کا کہہ رہا ہے میں ہی محمد ہوں. ہاں اب مجھے بتائیں بڑا جرم کس بندے کا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ تمہارے بزرگوں کی جائز شیطانی اولاد تھا غلام احمد قادیانی دجال, ان کو برا لگتا ہے تو میں بالکل جسٹیفائی ہوں. اس نے تو پھر بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جا کے امتی نبی کلیم کیا. تمہارے بابے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ میں ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. ہم کیا کریں اب ان کے اوپر, قنوت نازلہ نہ پڑھیں تو اور کیا کریں, لیکن صرف علمی اختلاف کر رہے ہیں اور آپ کی عوام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ زخم میں نے آپ لوگوں کا اتنا چھیننا ہے, اتنا چھیننا ہے کہ یہ کینسر بن جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان لوگوں سے بچ جائیں. انہی کی دوست تھی نا, ہم آیت پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ آگے سے کہتے ہیں جی سلطان بہو نے تھے کیا سن فریاد پیرا دیا پیرا, وہ تو عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے رہے ہیں. سلطان بہو انہوں نے سی پتا ایاک نعبد و ایاک نستعین, جی نہیں سی پتا, لو ان کوئی لحاظ نہیں, کوئی نہیں سی پتا, بالکل نہیں سی پتا, ورنہ ہے کچھ نہ کر کے جانتے ہو, بالکل نہیں سی پتا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, نہیں سی پتا انہوں کو. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے نا ان کو پتا تھا, پھر تو آپ اگنورنس کا بھی کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے, پھر تو کہیں گے یار بڑے بڑا شرک کر کے گئے نا. پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں پتا تھا ان کو, پتا ہوتا تو یہ کچھ نہ کر کے جاتے, اور اگر پتا ہوتے ہوئے کیا ہے تو بھائی ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی بابے کی بات کو حجت مان لیں. تو یہ آیات کے مقابلے پر شعر پیش کرتے تھے, مجھے مجبوراً پھر بابے مارنے پڑے. کہتے ہیں انجینئر صاحب بابوں کے خلاف اتنے کیوں ہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں قرآن و سنت سمجھانے کے لیے پہلے بابے مارنا ضروری ہے, یہ تزکیہ نفس ہے, پہلے تزکیہ ہوگا وَيُزَكِّيهِمْ پھر اس کے بعد ہوگا وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پہلے دلوں کی صفائی کرنی ہے, اس کے بعد کتاب و حکمت ان کو سمجھ آئے گی, کتاب و سنت ان کو سمجھ آئے گا, ادروائز آپ ان کی تطہیر نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. علمی پوائنٹ نمبر 10 لاسٹ, وہ نبی الاسلام کی تربیت دیکھیں اپنے اصحاب کے لیے کیا تھی. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں, ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا, نبی الاسلام نے کہا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے, تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہیرا نامی نجدیوں کے شہر عراق میں, کوفہ کے پاس ایک شہر ہے وہاں گیا تھا, اصل نجدی یہ ہیں عراقی, تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں, یعنی وہ قیاس کیا, اجتہاد کیا, کس نے, صحابی نے, نبی علیہ السلام نے صحابی کا بھی قیاس اجتہاد نہیں مانا کتاب و سنت کے مقابلے پہ. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ, یعنی اتنا ان کو پتا تھا کہ قبر پہ سجدہ نہیں کرنا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے رکھا ہے ان کا. نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تو عشق کا چل رہا ہے تو نمبر لے گئے, تو عشق دے چلے مارے گئے, اس نے حضور کی محبت میں سجدہ کیا تھا, لیکن حضور نے نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والیاں تھے انجے ہی عمرہ گالیاں, عشق دے چلے مارے گئے, اتھے میرے تھو مارے گئے, اگے جا کے اللہ دے تھو مارے جان گے, بالکل نہیں بچنا انہوں نے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ ٹریننگ کی ہوئی تھی کہ قرآن و سنت آ جائے تو تم نے کسی کی بات کو نہیں ماننا, خواہ وہ تمہیں اچھی بھی لگ رہی ہو. اور یہ لیگیسی پھر اس طریقے سے آگے ٹرانسفر ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کا امیر بنایا، راستے میں اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لکڑیوں کا ایک الاؤ بہت بڑا جلاؤ، وہ جل گیا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا، یہ سینئر ہم جونیئرز کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اس سینئر نے کہا کہ تم سب کے سب جونیئرز اس میں چھلانگ لگا دو. انہوں نے کہا ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے، بے شک آپ سینئر ہیں لیکن آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا دیکھیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس طریقے سے امیر کی نافرمانی میری نافرمانی اور میری نافرمانی اللہ کی نافرمانی. انہوں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن ہم تو رسول اللہ کے قدموں میں اسی لیے حاضر ہوئے تھے، آپ پر ایمان لائے تھے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو ہمیں اسی جہنم کی آگ میں دوبارہ پھینک رہا ہے. انہوں نے بات نہیں مانی، واپسی پہ نبی الاسلام کے سامنے شکایت ہوئی. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے، منکر میں نہیں. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہ نبی الاسلام کی تربیت تھی اور وہ نظر آئی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے نعتِ اشعار سنا رہے ہیں، حضرت عمر وہاں سے گزرے، صرف دیکھا ہے، بولا کچھ نہیں، اتنا روب تھا، امیر المومنین تھے. حضرت حسان نے ان کے دیکھنے کو بھی جج کر کے فوراً جواب دیا، عمر اس طرح نہ میری طرف دیکھ، تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی اشعار سنایا کرتا تھا. آگے سے حضرت عمر نے بھی اپنی کوئی اس طریقے سے بےزتی فیل نہیں کی کہ میں تو ویسے تکڑا ایسا کتنے بندے بیٹھے ہو، نہیں، وہی کچھ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا اپنا گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی الاسلام نے حسان ابن ثابت سے نہ صرف اشعار سنے بلکہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے روح قدس کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وہ ایدناہ بروح القدس. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. دیکھیں اس واقعے سے کیا رزلٹ نکلا. نمبر ون، بڑے سے بڑا شخص ہو، ہاں وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، ان سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، حضرت حسان نے کیا. نمبر ٹو، بڑے سے بڑا شخص ہو، اسے غلطی لگ سکتی ہے، خواب حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، انہیں حدیث نہیں پتا تھی، نعتیہ شعر سننے والی. تو تواڈے امام تشائی کو ہی نہیں کہندے ہو جی ہمارے اماموں کو بزرگوں کو نہیں حدیثوں کا پتا تھا، حضرت عمر کو تو نہیں پتا تھا. نمبر تھری، بڑے سے بڑا انسان ہو، خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، جب قرآن و حدیث سنیں گے فوراً سر تسلیم خم کریں گے، آگے سے یہ نہیں کہیں گے علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین. انہیں پتا ہے یہ اس صورت میں ہے جب نبی الاسلام کی سنت کے انڈر ہو، اگر رسول اللہ سے کوئی بات ٹکرائے گی پھر خلیفہ راشد کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. اور نمبر فور، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کی گواہی کو درست سمجھتے تھے. بعض غالی رافضیوں نے کہا نا کہ حضرت عمر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کو کذاب سمجھتے تھے، ان کی حدیثوں پہ پابندی لگائی تھی، وہ بات کچھ اور تھی، وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، وہ انہیں صدوق مانتے تھے اس لیے ان کی روایت کو قبول کیا. پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، مروان بن حکم خود امام زین العابدین کو بتاتا ہے علی ابن حسین کو کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں حضرت عثمان جب امیر المومنین تھے، حضرت علی نے ان سے اختلاف کیا، جب وہ حج تمتو سے روک رہے تھے تو حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں تو حج تمتو کی ہی نیت کروں گا، میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، خواہ عثمان بن عفان آپ ہی کیوں نہ ہو. نبی الاسلام نے حج تمتو کا حکم دیا اور پھر انہوں نے حج تمتو کیا، حضرت علی نے امیر المومنین سے اختلاف کیا. یہ صحابہ اکرام کی تربیت ہوئی بھی تھی. پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص جو خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اطاعت امیر پہ حدیث سنا رہے ہیں، ایک تابعی وہاں پہ آتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ کہہ رہے ہیں آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے حکمران کی اطاعت کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حاکم ہے اس وقت، وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اطاعت کریں اپنے امیر کی. اب اتنی بڑی بات سن کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر خاموش ہو گئے. طریقہ یہی ہوتا ہے جب آپ کو سخت بات سنیں فوراً جواب نہیں دینا چاہیے، سوچ سمجھ کے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق چلے، اور جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو، اور آندہ سے انجینئر صاحب کے کلپ دیکھنا چھوڑ دو. یہ آج ہے کیونکہ جب اس رنگ کی حدیثیں جب بھی کوئی آتی ہے، بھائی میں نے تو امام مسلم سے یہ گن پوائنٹ پہ حضرت معاویہ کے بارے میں حدیث نہیں داخل کی رضی اللہ تعالیٰ نے، ہم تو احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن جو بات ہے وہ بزرگان دین نے، محدثین نے بڑی ایمانداری سے آگے رپورٹ کر دی. اور دیکھیں کیا زبردست جواب دیا عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہ اطاعت جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے اندر اندر ہونی ہے، حاکم وقت کی بھی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن ساتھ ہی کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر حکمران سے بھی اولو الامر سے بھی جھگڑا ہو تو پھر معاملے کو پلٹانا ہے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے اور اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ کتاب و سنت کی طرف معاملے کو پلٹاؤ. اس لیے دیکھ لیں صحیح مسلم میں جو حجت الوداع کی حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، المستدرک للحاکم میں ساتھ سنت کا بھی ذکر ہے. اور سنت کو ماننا کتاب اللہ کو ماننا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب نبی الاسلام حجت الوداع پہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اتنے زیادہ بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اوریجنل بابے تھے وہ، ایک نمبر بابے، جعلی بابے نہیں. لیکن حضور کو پتا تھا میں یہ بابے چھوڑ بھی جاؤں تو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو انہوں نے بھی تو نہیں رہنا ہمیشہ. آج آخری بابے کو گئے ہوئے بھی 1300 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. آخری بابا کون سے گئے؟ ابو طفیل عامر بن واصلہ، آخری صحابی، 110 ہجری میں فوت ہوئے. آج 1445 ہجری اینڈ ہونے والا ہے، 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہو چکے ہیں. حضور کو پتا تھا کہ سب نے فوت ہو جانا ہے، لہذا میں وہ چیز چھوڑوں جسے موت نہ آئے، کتاب اللہ اور سنت. پھر غدیر خم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے ماتم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے اللہ کی رسی. جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر حضور کافی دیر تک اللہ کی کتاب پہ ترغیب دلاتے رہے اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ الگ بات ہے کہ امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت کو قتل کر دیا ولیعاذ باللہ تعالی. ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے اور غدیر خم کا خطبہ حجت الوداع کے بھی بعد ہے، 2.5 مہینے پہلے ہے. حج سے جب واپس آ رہے تھے نبی الاسلام مدینہ شریف، راستے میں دیا. اس لیے آپ دیکھیں توحید پہ ہماری 0 ٹالرنس ہے، قرآن کو پکڑا ہوا ہے مضبوطی سے. اہل البیت کے دشمنوں کے بارے میں ہم ننگی تلوار ہیں، کیونکہ اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اس زمانے میں ہوتے تلوار لے کر اہل البیت کا دفاع کرتے، آج اپنی زبان سے کریں گے. دیکھیں اس زبان نے اہل بیت کا وہ دفاع کیا ہے کہ لوگوں کی تلواریں بھی نہیں کر سکی، لوگوں کی گالیاں بھی نہیں کر سکی. انہوں نے گالیاں دے کے زندہ رکھا، ہم نے رضی اللہ عنہ کہہ کے بنو امیہ کو ختم کر دیا، علمی موت سلا دیا حکمت کے ساتھ، آسان طریقے سے بات پہنچائی الحمدللہ. آخر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. بخاری میں موقوفن ہے، مسلم شریف میں 2005 نمبر مرفوع ہے یہ روایت. نبی علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی بھی تقریر کرتے، خطبہ دیتے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں. اور پھر آپ کہتے اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے داخل کر دیے جائیں نبی الاسلام کو چھوڑ کر. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ جہنم کے جو الفاظ ہیں وہ اسی حدیث میں سنن نسائی میں آئے، باقی سارے الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہیں. تو نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے، اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی. مجھے بتائیں آپ کسی عالم کی، کسی بزرگ ہستی کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رسول کے ساتھ جوڑے گا؟ ذاتی تو ہماری کو کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہوتی. مجھے بتائیں اگر وہ اللہ رسول کا غدار نکل آئے، اب میں نے اس کی بزرگی کو کیا کرنا ہے؟ لہذا ہم صرف ان بابوں کو مانیں گے جو کتابوں کو مانیں گے. دیکھیں امام مسلم، امام بخاری، یہ کوئی ہمارے ابا اجداد تو نہیں ہے، ہمارا تو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں بنتا. 1200 سال بعد ان کی اولاد نے اپنے ٹیبل کے اوپر کوئی ان کی کتابیں نہیں سجائی ہوئی ہیں، وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوگی. ہم ان کی روحانی اولاد ہیں کہ ہم نے آج بھی انہیں احترام دیا ہوا ہے. ہم ان بزرگوں کے، ان بابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، اور جو کتابوں سے غداری کریں، جو اللہ رسول سے غداری کریں، تو ان کی عزت بھی فارغ، کیونکہ عزت ہم نے کی ہی اس بنیاد پہ تھی کہ یہ ہمیں کتاب و سنت سکھائیں گے. ہمیں اگر یہ کتاب و سنت کی بجائے اپنے بابوں کی جعلی تعلیمات، شرک کے اوپر مبنی گستاخانہ عقائد ہمیں سکھائیں گے نبی الاسلام کی شان میں، اور اپنے بابوں کو بڑھائیں گے، تو سرکار پھر میں تو دسیا میں دیکھو بابا نہیں چھٹنا. بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ میرا پہلے دن سے مشن ہے. پہلے تو میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا تھا، اب کافی عرصے سے میں بالکل ننگی تلوار بن کے سامنے آیا ہوں. بالکل تمہارے بابوں سے اختلاف ہے جی، بابوں کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ تم بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے، اور تمہارے بابوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، اس کا بدلہ ہم نے لینا ہے. بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا. اور یہ جو چاند ایک کوئی شریف قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی انجینئر صاحب ذرا ہاتھ اولا رکھو، اولا ہاتھ رکھ کے تھی 1200 سال گمراہی ویکھ لیجیے، تے پارے ہاتھ کا کمال دیکھا جائے. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جی ہاں، اور یہ نبی اسلام کا سٹائل ہے ممبر کا. ویسے آپ مجھ سے ملیں تو میری تو طبیعت انتہائی مزاحیہ ہے، میں بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتا ہوں، لیکن ممبر کا اقتقاض ہے. بالکل یہ جو آیت پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، وہ تمہارے سچے خدا کو لا علمی میں گالی دے گا. پہلی بات ہے میں نے تو کبھی کسی بزرگ کو گالی نہیں دی ہے، یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، میں صرف ان کی کتابوں سے ان کی شکل دکھاتا ہوں. دوسری بات، یہ آیت کافروں کے بارے میں، ذہن میں رکھیے گا کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو آپ نے گالی نہیں دینی، ورنہ وہ آپ کے سچے خدا کو دیں گے. غداروں کے بارے میں حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر کی زبان ہے. یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے کوئی بزرگ بابا اپنے نام کا کلمہ پڑھائے اور آپ ہمیں آیت پیش کریں کہ اس بابے کو آپ چشتی رسول اللہ پڑھانے پہ، یا اس کے ماننے والوں کو، یا یہ کتابیں چھاپنے والوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو دوسرے مذہب کے خدا ہیں ان کو، یہ مارے مذہب میں یہ آگے دعویٰ کر رہا ہے، جائے ہندو مر جائے کچھ نہیں کہیں گے، یہودی ہو کے مر جائے، کرسچن ہو کے مر جائے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں خطرہ نہیں ہوگا نا. جب تم مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو یہ کہو گے قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو تم تو منافق ہو، تم تو غدار ہو، اور غداروں کی سزا یہ حکومت وقت کا کام ہے. میں اپنی زبان سے کر رہا ہوں، اور زبان کا زخم نہیں بھرتا، تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے. تو میری زبان نے جو ان کے ساتھ اللہ کے فضل سے کر دیا ہے وہ انہیں اندازہ ہو گیا. لہذا یہ ہمیں آپ درس نہ دیں، پاکستان کا کوئی فوجی غداری کرے گا سیدھا تختہ دار پہ پہنچے گا. ہاں انڈین فوجی آگے پاکستان کے اندر کوئی کام کرے گا تو وہ پھر عدالت کے سارے معاملات ہوں گے، پھر آپ اسے جنیوا کنونشن جو یو این او کا ہے اس کے تحت قیدیوں کے حقوق بھی ہوں گے. نہیں، غداروں کے لیے نہیں ہوں گے. نان مسلم کے ساتھ ہمارا ایٹیچیوڈ ڈفرنٹ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ ڈفرنٹ ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی پیٹ میں چورا گھونپ رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ وہ سلوک کریں گے جس کے وہ حقدار ہیں، ذہن میں رکھیے گا. یہ آج کافر ہونے کی اناؤنسمنٹ کر دیں، واللہ میں ان کو ڈسکس کرنا بھی چھوڑ دوں گا. میرا ان سے جھگڑا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو کہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے. بزرگی کے نام کے اوپر انہوں نے اپنا شیطانی مذہب یہاں پہ پھیلایا. تو زیرو ٹالرنس ہے بالکل کسی کو برا لگے. خیر اب تو برا لگتا ہی نہیں ہے. ایک وہ زمانہ تھا ہماری ویڈیوز کے نیچے اتنے نیگیٹو کامنٹس ہوا کرتے تھے. آج ان بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں ہاں چاند ایک جو ان کے بڑے ہیں وہ بے شک چیختے رہیں گے وہ پہ گیا جاؤ تھوڑے بزرگوں نو پہ گیا جے. ہاں پہ گیا جے تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پئے. مرزے دے خلاف تھوڑے پیو نے کرنی نے نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے بتائیں یہ تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو رات تھوڑے پیو منو پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو اور نکلو باہر. پہ نہیں گیا ہوں تھوڑے بزرگوں کھا گیا ہوں میں. پہنے کی گل ہی کوئی نہیں رہی وہ تو پرانی گل ہوگی. کھا پی گیا جے میں تو ڈکار بھی مار بیٹھا جے ہوں. ہاں پہ گیا جے بار بار اکساتے ہیں نہیں جی نہیں سب باہر نکلو باہر نکلو. تھوڑے گھر چ وڑ گیا میں چیک کرو اپنے بچیاں دے موبائل بچ وڑیا جے میں. باہر نکلو. باہر نکلنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں کوئی باہر نکلے گا میرے بھائی؟ یہ بیوقوفی ہے باہر نکلنا. آج تو جنگ میں جرنیل بھی باہر نہیں نکلتا. وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ساری پلاننگ کرتا ہے اور اڑا کے رکھ دیتا ہے اپنے مخالفین کو. یہ تو دور بدل چکا. تو یہ اپنے پرانے اسی دور کے اندر ہے. لیکن انشاءاللہ اس دعوت حق نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے رنگ جمانا تھا وہ الحمدللہ جمایا ہے اور دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پھیل رہی ہے الحمدللہ. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچی آئی ہیں میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں. کوشش کروں گا کہ کمپریہنسو یعنی جامعہ جواب دوں. اس کے باوجود اگر کہیں کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی تو میں اپنے کسی ویڈیو کلپ کی طرف آپ کو ریفر کر دوں گا. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی پرچی نہیں آئی ہے. کوئی شاید ہزاروں میں ایک پرچی ایسی ہو جو کوئی نئی بات ہو رہی ہو. آلموسٹ میں 14-15 سال میں اتنا کچھ ریکارڈ کروا چکا ہوں کوئی چیز بچی نہیں ہے. لائیو سیشنز کے اندر بھی اور باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں پنڈی سے ولید بٹ بھائی انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے. انشاءاللہ میں اس کے اوپر پورا تعارف بھی کبھی موقع ملا تو کروا دوں گا. اسے شیئر بھی کروا دیں گے. اس پہ ایک کلپ بنا ہوا ہے کہ میں نے زندگی میں کسی بھی ٹاپک کے اوپر کسی بھی ویڈیو میں کوئی بات کی ہے. انہوں نے ایک جگہ اس کو سرچ آپشن دے کے ویب سائٹ بنا دی ہے. آپ مثلا قربانی لفظ لکھیں گے نا قربانی کے اوپر اگر میں 100 ویڈیوز میں بولا ہوں وہ 100 کی 100 ویڈیوز ایک ترتیب سے کھل جائیں گی. پلس یہ بھی بتائیں گی وہ ویڈیوز کے نیچے پورا لکھا ہوا آ جائے گا کہ اس ویڈیو میں میں نے فلاں منٹ فلاں سیکنڈ کے اوپر اس سوال کے جواب کو ایڈریس کیا ہے. اور جو وہ سیکنڈز نظر آ رہے ہیں ان پہ آپ کلک کریں گے وہ ویڈیو ڈائریکٹ وہاں سے کھلے گی. بھلے وہ 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے اس میں میں نے 2 گھنٹے اور 55 منٹ پہ جا کے قربانی کو ایڈریس کیا نا سوال کو وہ ڈائریکٹ ادھر جائے گا. یہ کوئی بزرگان دین کام نہیں کر سکتا. یہ کمپیوٹر ہی کام کر سکتا ہے کیونکہ میرے تو لائیو سیشنز ویڈیوز ہزاروں میں جا چکی ہیں. ہزاروں ویڈیوز کا ڈیٹا ایک جگہ. لیکن یہ ایک دن میں نہیں اس نے کیا. وہ ساتھ ساتھ کوئی بھی میری ویڈیو ہوتی ہے اس کی ٹائم لائن لکھتا ہے وہ سنبھالتا رہا ٹائم لائنز ایک ایک کر کے. دریا کے آپ سمندر بن چکا ہے وہ قطرے جمع ہو کے. آسک امام کے نام سے وہ ویب سائٹ ہے. آسک امام کے نام سے وہ ہم نے آفیشیل چینل سے اسے شیئر بھی کروایا. تو اس میں آپ جا کے الفاظ کے اوپر جس طرح آپ گوگل میں جا کے سرچ کرتے ہیں تو ساری ترتیب سے آ جاتی ہیں چیزیں یوٹیوب کے اوپر. یہاں تو بالکل اسپیسیفک ایک ایک لفظ کے اوپر ایگزیکٹلی اس جگہ پہ پہنچ جائے گا. امام بخاری پر پوری امت نے کیسے یقین کیا ہوا ہے کہ جو احادیث کا علم انہوں نے ہم تک پہنچایا وہ درست ہے یا نہیں؟ امام بخاری کے اوپر تو یقین نہیں کیا ہوا صرف. میرے بھائی یہ پورا علم حدیث ہے. کسی ایک شخص کے اوپر نہیں کھڑا ہوا. اگر ایک شخص پہ کھڑا ہوتا تو دنیا میں صرف صحیح بخاری ہوتی صحیح مسلم نہ ہوتی. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، آلموسٹ 300 کے قریب کتابیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو امام ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی مانتے ہیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب کریٹیکل انالیسز ہوا تو حدیث کی فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ بخاری اور مسلم امت میں سب سے بہترین کتابیں ہیں علم حدیث کی فیلڈ کی. یہ امام بخاری امام مسلم نے اپنے آپ کو نہیں ڈکلیئر کیا کہ ہم اس ریس میں دوڑ کے تو فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پہ آ گئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فیصلہ کئی سو سال بعد ہوا ہے. جس طرح نوبیل پرائز ایم نہیں دے دیا جاتا، پوری محنت کے بعد الٹیمیٹلی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جس کو پرائز ملا ہوتا ہے اس نے نہیں ڈیسائیڈ کیا ہوتا کہ میں نوبیل پرائز دوں گا. اتنے اتنے لوگوں نے کارنامے کیے ہیں، نئی نوبیل پرائز ملے، وہ ایک پوری ٹیم ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کا اس لیول کے اوپر کنٹریبیوشن ہے، اس کے لیے پرائز بنتا ہے. لہذا امام بخاری امام مسلم کو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے لوگوں نے ڈکلیئر کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں کیا. رہا اعتماد والا معاملہ، تو آپ کوئی چیز لے کے آئے جس کے اوپر آپ یہ بات کرتے ہیں، صرف ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. ایک ایک حدیث کی سینکڑوں اسناد موجود ہیں، اور کئی کئی محدثین نے اپنی انڈیپینڈنٹ اسناد سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور ساری کی ساری وہ روایتیں آپس میں بالمفہوم ایک ہی جگہ کے اوپر آ کر کھڑی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ کتاب اللہ کو محفوظ کرنا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کو محفوظ کرنے میں سنت کا محفوظ ہونا لازمی ہے، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا، تو اب نماز کے طریقے کو محفوظ کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. کیونکہ نماز کا طریقہ اگر محفوظ نہیں ہوگا تو نماز ہم کہاں سے پڑھیں گے، اور جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو قرآن تو کہہ رہے آپ مسلمان ہی نہیں ہو. تو مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور نماز کے طریقے کے لیے ہمیں سنت کی طرف اور اس کے ریٹن ریکارڈ احادیث کی طرف جانا پڑے گا. یہ منطقی نتیجہ ہے، یہ کرولریز اسی طریقے سے بنتی ہیں. اس کے لیے آپ میری تفصیل ایک ویڈیو دیکھ لیں، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوشچنز، ایک وہ ویڈیو ہے. دوسری ویڈیو ہے انٹروڈکشن آف حدیث. تیسری ویڈیو ہے صحیح مسلم کا مقدمہ، اور چوتھی ویڈیو ہے مشکات المصابیح کا تعارف. یا ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ایک ایک چیز کلیئر ہوتی چلی جائے گی. الحمدللہ دوبارہ سے آپ کو ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیزیں بالکل اسٹیبلش ہیں. کل کو اگر آپ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن تو آپ کے سامنے نازل نہیں ہوا، آپ نے کس طرح یقین کر لیا ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو نبی الاسلام پہ نازل ہوا تھا؟ تو امت کے اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے نسل در نسل، اور اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. آج بھی اگر پوری دنیا سے ریٹن ریکارڈ قرآن کا ختم کر دیا جائے، پھر بھی قرآن ختم نہیں ہوگا. ملینز آف پیپل ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے. آج بھی قرآن کی جو پروف ریڈنگ ہے وہ حافظ کرتا ہے. قرآن جو پرنٹ ہوتے ہیں نا، اس کے آخری صفحے پہ 5-6 حفاظ کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے حرف بہ حرف اسے پڑھا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو پڑھا تو اس کو کنفرم کہاں سے کیا؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں نسخہ دیا ہوا ہے جسے وہ کنفرم کرتے ہیں؟ اپنی کرامنگ سے، جو نبی الاسلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور یوں نسل در نسل وہ سلسلہ چلا اس طریقے سے. تو یہ معاملہ اتنا گمبھیر بنا کے جو پیش کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں ہے، بالکل سمپل ہے. ایک پورے کا پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہا ہے الحمدللہ. سورہ فاتحہ کا بنیادی کانسیپٹ بیان فرما دیں. جی، سورہ فاتحہ کے اوپر آپ ہمارا قرآن لیکچر دیکھ لیں، اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا بنیادی کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. اس کے اندر جو عقائد اور نظریات بیان ہوئے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے. میں نے پوری ایک قرآن کلاس جو ہے، قرآن کلاس نمبر 7، وہ صرف سورہ فاتحہ پہ کی ہے. پہلی 6 کلاسیں میری قرآن کے تعارف پہ ہیں، 40 پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے ہیں. قرآن سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، پھر قرآن کس ترتیب میں لکھی گئی ہے، یہ پورے کے پوری جو ڈیٹیلز ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز، سائنٹیفک فیکٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، عقائد اور نظریات، ناسخ و منسوخ، باقی معاملات. 7 لیکچر میرا سورہ فاتحہ کے اوپر ہے، اور 8 لیکچر سے سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے. وہ پورا لیکچر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. آج کل کے دور میں جہاں قدم قدم پر آزمائش ہے، کیسے دین پر قائم رہا جائے. ہمیشہ سے ایسے ہی ہے جی, دین پہ چلنا کبھی بھی آسان نہیں رہا. آزمائش کی نوعیت بدل جاتی ہے. صحابہ اکرام کے لیے سب سے بڑی آزمائش تھی جہاد اور قتال کی. اس لیول کی تکلیف سے ہمیں نہیں گزرنا پڑا. ظاہر ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جانا اور پھر ان کی لاشیں بھی واپس نہیں آتی تھی. جس جنگ میں شہید ہوتے تھے اسی میدان جنگ میں زمین کھود کے دفنا دیا جاتا تھا. اکثر اوقات تو نہ کوئی غسل والا معاملہ ہوتا تھا, نہ کوئی اسپیشل کفن والا معاملہ ہوتا تھا, نہ اسپیشل قبر والا, اجتماعی قبر ہوتی تھی, جنازہ بھی اجتماعی. میدان جنگ میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لاش بھی واپس نہیں آتی کہ کوئی بچہ یا بیوی اپنے خاوند یا اپنے باپ کی قبر کو دیکھ کے دلی سکون حاصل کر لے. کتنی بڑی آزمائش تھی. کوئی تصویر بھی نہیں, کوئی ویڈیو بھی نہیں, کوئی پتہ بھی نہیں. قبریں بھی مزارات نہیں بنتے تھے, زمین کے برابر کر کے اگلی مہم کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. جو زندہ بچتے تھے پوری پوری زندگی, زخموں کی جو تکلیف تھی, اگر بازو کٹ گیا تو اس کے ساتھ ہی. ظاہر ہے اس وقت میڈیکل سائنس نے تو اتنی ترقی نہیں کی بھی تھی. کئی اصحاب ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. اس زمانے میں ظاہر ہے موتیے کے علاج کے کوئی آپریشن نہیں ہوتے تھے. کئی اصحاب کے بارے میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. آنکھ کمزور آٹھ بھی اگر اینک نہ ہو, اجمیر شریف والوں کی بنائی بھی, اور بغداد شریف والوں نے وہ لیزر آپریشن کی فیسلٹی آپ کو نہ دی ہو تو آٹھ بھی آپ دیکھ لیں. اینک کے بغیر تو وہ بزرگان دین بھی نہیں پڑھ سکتے جو دلوں کا حال جان لیا کرتے تھے. تو یہ تو سائنس کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے. تو اس زمانے کی آزمائش بالکل ڈفرینٹ تھی. آج کی آزمائشیں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی آزمائش بزرگوں کا فتنہ ہے دیندار لوگوں کے لیے, کہ بےچارے دین پہ بھی چلتے ہیں پھر بھی اس دین پہ جو زمین پہ لوگوں نے بنایا ہے, آسمان سے نازل ہوئے دین سے دوری میں ہی ان کی زندگی گزر جاتی ہے. حالانکہ بڑے پریکٹسنگ رہتے ہیں بےچارے, پانچ وقت نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن بزرگ بابوں کے پیچھے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ تو ابھی سائنس کی برکت سے, ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ تک بات پہنچنی شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی بہت کام کرنا باقی ہے. اور دوسری بڑی آزمائش اس دور میں بے حیائی کا فتنہ ہے. یہ وہ تکلیف ہے اتنے بڑے لیول کی جس سے صحابہ کرام کو نہیں گزرنا پڑا. اس تکلیف میں میں مانتا ہوں کہ آج کے دور کے مسلمان کے اوپر اس خاص ایک تکلیف میں, یعنی بے حیائی کے فتنے میں, ہمیں بڑی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں ظاہر ہے سوشل میڈیا نہیں تھا, ویڈیوز نہیں تھیں, اس طرح مرد و عورت کا اختلاط نہیں تھا. کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہوگا, ادروائز یہاں تو سڑکوں کے اوپر بھی اتنے بڑے بڑے بینرز بے پردہ عورتوں کے لگے ہوئے, موبائل کھولے تو اس میں, ٹی وی پہ خبریں سننے بیٹھے تو اس میں, آپ بچ ہی نہیں سکتے. الا یہ کہ جنہیں اللہ محفوظ رکھے اور وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ان ساری آزمائشوں سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا سہارا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب کو بار بار پڑھیں ترجمے سے, اس کا ترجمہ سنیں تاکہ خوف خدا کا غلبہ ہو. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک لوگوں کی یا نیک صحبت ہے, نیک لوگوں کی صحبت یا نیکی کی صحبت. اگر نیک لوگ اویلیبل نہیں تو نیکی کی صحبت اختیار کریں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. یوٹیوب کے اوپر اتنا کچھ مواد موجود ہے, ہزاروں سال بھی آپ زندہ رہے تو آپ وہ نالج حاصل نہیں کر سکتے جو پاکیزہ نالج رکھا ہوا ہے. اور اس نالج سے مراد صرف قرآن و سنت کا علم نہیں, اس کے علاوہ بھی جو لیٹسٹ ڈسکوریز ہوئی ہوئی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے تعارف کے اوپر ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر, سائنس کے اوپر. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکی پہ چلنا آسان ہوگا. خالی و ذہن رہیں گے تو برائی اس میں داخل ہو جائے گی. گھر پر علم اور کالا جھنڈا لگانا کیسا ہے, تفصیل بتا دے. کوئی تفصیل نہیں ہے میرے بھائی. یہ جھنڈا اگر کسی سیاسی جماعت کا اس وقت ہے تو وہ آپ ضرور لگائیں, ادروائز یہ جو علم لگائے ہوئے ہیں, پنجے لگائے ہوئے ہیں, یہ دین کے اندر بدعت داخل کی ہوئی ہے, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. دیکھیں میں نے اہل تشیع علماء سے بڑے علمی دلائل کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس کے جواب میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں, مجھے ناسبی کہنا شروع کر دیا, تو مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی پبلک میرے دلائل سنتی ہے تو وہ اپنے علماء کو کہتی ہے کہ یار اس بندے نے جو بھی بات کی وہ کتاب و سنت سے دلائل رکھے ہیں اور منطقی دلائل رکھے ہیں. جو شیعہ کا طرح امتیاز تھا وہ کیا ہے کہ وہ منطقی آپ کو باتیں کرتے ہیں لاجکس کے اوپر, کتاب و سنت میں نہ بھی لکھی ہو. اب میں چونکہ سارے فرقوں سے نکل کے ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے بات کو رکھنا ہے کہ ان کو بات سمجھ آئے. اب میں جب ویسے ہی بات رکھتا ہوں تو وہ جواب میں کہتے ہیں تیری پھوپھی بھی ناس گئی سی. اللہ کے بندو, سوال گندم جواب چنا. یعنی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ کہ سنی بھی تو یہ کر رہے ہیں, بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں بھائی کسی کے ساتھ, آپ ہم سے بات کریں. ہم نے ایک سمپل بات رکھی تھی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پنجہ بنا کر مولا علی نے اپنے گھر پہ کبھی لگایا تھا؟ حالانکہ اگر اس کائنات میں کوئی پنجہ ہے نا جس کی شبیہ ہونی چاہیے تھی, وہ رسول اللہ کا مبارک ہاتھ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اپنا ہاتھ قرار دیا اور کہا اے نبی جب یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے, یہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. یعنی نبی چونکہ نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں اللہ کا, تو رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. پھر سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے نبی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی, اسپیسیفکلی تو یہاں غزوہ بدر کا ذکر ہے, حنین میں بھی ہوا تھا لیکن یہاں پہ بدر کا ذکر ہے. دونوں جگہ پہ نبی الاسلام نے جب ایک مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جا کے لگی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. تو یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی, یہ ہم نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی. دیکھیں الفاظ. تو نبی الاسلام کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ تھا. مولا علی 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں, کبھی آپ نے اپنے گھر پہ یا کوفے کی جامع مسجد جو آپ کا ہیڈ آفس تھا اس میں کوئی پنجا بنوا کے رسول اللہ کا تو نہیں لٹکایا؟ تو میرے بھائی بعد کے جو پنجے آپ نے بنا لیے ہیں, دین میں خود سے چیزیں داخل کی ہوئی ہیں. یہ میں نے لاجیکل جواب دیا تھا ان کو, منطقی جواب. اب اس کا تو جواب کوئی نہیں, جس طرح بریلیوں کے پاس کوئی جواب نہیں. جب وہ کہتے ہیں جی ہم ملاد کا جلوس نکالتے ہیں تو نیکی کا کام ہے, حضرت جبرائیل نے بھی نکالا تھا. بھائی حضرت جبرائیل کے بعد تو آپ نہیں نکالا ہے. 800 سال کے بعد وہ ایک مملوک سلطنت کا, وہ ایوبی ڈائنسٹی سے ایک بادشاہ تھا الملک المظفر, اس نے یہ بدعت شروع کی تھی 7ویں صدی ہجری کے اندر. پہلے 700 سال کے مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اس طریقے سے بھی ملاد منانا ہے, وہ تو روزہ ہی رکھا کرتے تھے پیر کا. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. حضرت جبرائیل نے کون سا جلوس نکالا تھا؟ چلے نکالا تھا تو حضرت ابوبکر نے کون سا نکالا, عمر نے, عثمان نے, اور سب سے بڑھ کر حضرت علی جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے. اگر تین خلفاء کو کوئی حدیث نہیں ملی تھی حضرت علی تک تو پہنچ گئی تھی, تو کوفے میں جو 5 سال مولا علی رہے تو جو میلاد کے جلوس نکالے تھے اس میں نعت کون پڑھتا تھا؟ سبیل پہ کس کی ڈیوٹی ہوتی تھی؟ عمار ابن یاسر کیا کر رہے ہوتے تھے؟ لوگوں کو نعت سنا رہے ہوتے تھے. مولا حسن و حسین جو ہے وہ سبیل کے اوپر ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے. بتاؤ بس ختم. تو یہ میں ان کو اس لیے بات کرتا ہوں ان کے دماغ کھولوں کہ جو کام سب سے بڑے اشکان رسول نے نہیں کیا تو اسی دشاہی کوئی نہیں. جی ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے. اللہ کے بندو جھوٹا واقعہ, انہوں نے کہاں سے دانت توڑ دیے؟ اور جن کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں, مولا علی اور سیدہ فاطمہ, جو بخاری مسلم میں آتا ہے, سالم بن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور کا زخم کس نے بھرا تھا, آپ کی مرہم پٹی کس نے کی تھی. مولا علی علیہ السلام ایک ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے, سیدہ فاطمہ اس پانی سے زخم کو دھوتی تھی, اور جب وہ خون نہیں رک رہا تھا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راک حضور کے زخم پہ رکھی تو خون رکا. مولا علی نے, سیدہ فاطمہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی اسلام کے دانت شہید ہوتے دیکھے, وہ خون دیکھا, اس کی مرم پٹی کی. مولا علی نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ ویسے کرنی جو ہے وہ مولا علی سے بڑا عشق رسول ہے؟ یہی مطلب نکلا نا, اور کیا نکلتا ہے؟ پھر آگے کہانیاں بنائی جی کیلا نازل. اور اللہ دے بندو کیلے کا ذکر قرآن میں موجود ہے, کیلا تو پہلے درجے. کسی سائنٹسٹ نو نہ دسنا, شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی تمہیں انگریزی نہیں آتی, کیلا نازل ہے ویس کرنی ہستے. پہلے یہ مسئلہ حل کرو, تم نے ویسے کرنی کا مرتبہ حضرت علی سے فاطمہ سے بڑھا دیا. یہ جھوٹا واقعہ, جعلی واقعہ, اس کے اوپر پورا ماتم کھڑا کیا ہوا, آگ پہ ماتم, کوئلوں پر ماتم, زنجیر زنی, چھریاں مارنا, یہ ساری کی ساری بدعت انہوں نے ویسے کرنی سے لیے کہ بھی محبت میں آپ دانت بھی توڑ سکتے ہیں, ویسے کرنی نے توڑے تھے, ہم چھریاں بھی مار سکتے ہیں. جس بنیاد پہ آپ نے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی جعلی ہے, اور وہ اتنی گستاخانہ ہے کہ آپ مولا علی کو یہ تانا دے رہے ہو کہ بھائی دیکھو ویس تو چوتھے ملے انہیں دند پان لینے, تسی کیوں نہیں پنے, تسی ویک کے بھی اللہ دے بندے ہو دند نہیں پنے اپنے. اب جب میں اس طریقے سے شیعہ کی پبلک کو ڈریس کرتا ہوں نا, وہ جا کے شیعہ کے مولویوں کے ان کے ذاکرین کے گاٹے فٹ ہو جاتی ہے کہ واقعی گالتا انجینئر تھا. بات تو صحیح ہے, وہ میم میں دیکھا نا انہوں نے, بات تو صحیح ہے. اب بات تو صحیح ہے, انہیں جواب کے دے رکھو. اگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی نے کام ٹھیک کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں پھر مولا علی نے کیوں نہیں کیتا, عشق تے پھر ایسی کہ مولا علی بھی پندے دان, تو کیا ویسے کرنی زیادہ عشق رسول تھے؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے, جائیں کدھر, بات ہی جعلی ہے. پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب کی بات ٹھیک ہے, تو دیکھ لو انجینئر صاحب جتھے پہ جانے تھے نا, تو پھر وہ اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے, گالی گلوچ, کوئی علمی دلیل نہیں, کہانیاں. اللہ کا شکر ہے جو قرآن کے دعوے دار تھے انہیں میں نے قرآن کے دلائل کے ذریعے بات کیا, جو سنت کے دعوے دار تھے ان کو میں نے احادیث کے ذریعے اللہ کے فضل سے پچھاڑا, اور جو لوگ صرف لاجکس کے اوپر, منطق کے اوپر, ادھر ادھر سے مثالیں, الزامی جواب, اینج ہوتا تھے, اینج کیوں نہیں ہو گیا, انہوں نے پھر میں اینج اونج کر کے بھی لمحہ پا لیا. دیکھ لو اینج اونج ہی ہے نا, بریلویوں نے تماشا لگایا تھا, دیکھو جی دو گھر ہیں, بارہ ربیع الاول کا دن ہے, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ اچھا ایک عام آدمی کہتا ہے یار باقی بات تو ٹھیک ہے, ایک گھر سے ڈیک چل رہا ہے, نعتوں کی آواز آ رہی ہے, جھنڈیاں لگی ہیں, عاشق رسول تو وہی ہے. اب دوسرے بےچارے سہمے میں بیٹھے ہوئے تھے, وابی بھی اور دیوبندی بھی, پھر میں بھی چپ گیا, میں کہا ادھر آؤ ادھر, آج باباؤں کے بابا تیار ہو جاؤ, ابو آ رہے ہیں. ہاں ابو جو تھی آئے نا, ابو نے کیا چھڑ دے, یہ تو ربیع الاول ہے, دو مہینے پہلے دس محرم آیا تھا, ایک گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور لوگ اہل البیت کو یاد کر کے رو رہے تھے اور اپنے زوم میں عشق اظہار کے لیے ماتم کر رہے تھے, اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, اور یہ ملاد والا گھر تھا جس میں کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب بتاؤ ملادی ہو تم عاشقانے اہل بیت ہو یا شیعہ اہل بیت کے عاشق ہیں؟ کہنا نہیں ہے کوئی عشق دی نشانی تے نہیں نا, اے ثابت تے کوئی نہیں, تو تیرا بھی ثابت کوئی نہیں, لو سامو. تو جس کو جو پانا فٹ ہوگا ہم کریں گے. ہاں ایسا رینچ ہے ساڈے کول جگہ ماسٹر کی ہے, اللہ کے شکر ہے. دس محرم کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ افسوس کی نیت سے نہیں, افسوس کی نیت سے نا پہنے, ویسے آپ پہنے. میں سعودی عرب میں ٹرک چلاتا ہوں اور زیادہ لمبے روٹ ہوتے ہیں, تو کیا قصر نماز ہی ادا کرنی ہوگی؟ روم میں ہفتے بعد آتا ہوں. آپ موجے مارے جی, آپ قصر بھی کریں, آپ نمازیں جمع بھی کریں. میں تو کئی ایک ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں یہ تو بہت خوش نصیب ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آسانی دے دی ہے کہ روزانہ نمازوں کو جمع کریں اور روزانہ قصر نماز پڑھیں. ہمارے یہاں جیلم سے پنڈی جو لوگ جاتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں, شام کو واپس آ جاتے ہیں گھر, ٹھیک ہے پنڈی جائیں آپ, زور اثر کے دو دو فرض پڑھیں, جس وقت مرضی پڑھیں, زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب سے بیس منٹ پہلے تک, جب آپ کا دل کرے آپ نمازوں کو جمع کر لیں, دو فرض زور کے دو اثر کے, اور راستے میں واپس پہنچتے ہوئے اگر مغرب ہو جاتی ہے اور جیلم کی آپ حدود میں داخل نہیں ہوئے تو راستے میں ہی گاڑی روک کے تین مغرب کے فرض پڑھیں, دو عشاء کے پڑھیں, وتر پڑھیں تو اچھی بات ہے, اگر نہیں پڑھنا چاہتے آپ کی اپنی مرضی, اور روزانہ ایسے کریں. چونکہ آپ ایک ہفتے بعد واپس آتے ہیں, انیس دن کے اندر اندر اگر آپ واپس اپنے کمرے میں آ رہے ہیں اور کسی دوسرے شہر میں آپ گئے ہوئے ہیں تو آپ کی قصر ہی ہوگی. اور ڈرائیور کی تو کسر ہی رہتی ہے کیونکہ وہ کہیں پر بھی نہیں رکتا، زیادہ زیادہ دو یا تین دن رکے گا. یہاں سے اگر کسی نے کراچی جانا ہے ایک مہینے کے لیے ہے تو 19 دن سے زیادہ، لیکن کسی ایک جگہ پہ وہ 19 دن کے لیے نہیں رک رہا، تو ایک مہینے کا تین مہینے کے لیے بھی کراچی جائے وہ قصر ہی پڑے گا. ہو سکتا ہے لاہور وہ رکے ایک ہفتے کے لیے، پھر اگلے کسی شہر ایک ہفتے کے لیے، کسی ایک جگہ کے اوپر جہاں آپ 19 دن کے لیے رکیں گے صرف وہاں پہ نماز پوری ہوگی، باقی جو راستے میں آپ پڑھیں گے وہ قصر ہوگی اور جمع بھی ہوگی. موجہ مارو، کیا فرض نماز کے لیے اقامت کہنا ضروری ہے اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ضروری تو نہیں لیکن افضل ہے، سنت عمل ہے. جتنی دفعہ آپ جماعت کروائیں اقامت کہیں، اکیلا بھی جب نماز کوئی پڑھے فرض تو اقامت کہہ لیں اور جماعت کی طرح نماز پڑھیں. اگر کوئی شخص جماعت سے رہ گیا، اسے جماعت نہیں مل رہی، کوئی اور بھائی بھی نہیں، تو اکیلا جماعت کروا لیں. سنسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کر جماعت قائم کرتا ہے. اکیلا بھی جماعت، اب جو لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پہ اپنے ریوڑ لے کے گئے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مویشی چرانے والے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ تو مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے تو وہیں نماز پڑھنی ہے، ان کی تو روزانہ پھر جماعت رہ جائے گی، تو وہ اکیلے جماعت قائم کریں گے. اس کا طریقہ یہ کہ جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں گے، اذان بھی کہیں. گھر میں تو اذان کی ضرورت نہیں، یا تو مسجد میں اذان ہو رہی ہے، گھر میں صرف اقامت کہہ لیں، اقامت کہیں، اس کے بعد اللہ اکبر اونچی آواز سے کہہ کے نماز شروع کریں. جس طرح امام نماز پڑھاتے ہوئے قرات کرتا ہے اونچی آواز میں مغرب عشاء اور فجر میں، آپ بھی اونچی کریں، اور زور اثر میں آہستہ کریں. اور تکبیر جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے میں منتقل ہونے والی، وہ اونچی آواز سے اس طریقے سے پڑھیں تو آپ کا ثواب ملے گا. گناہ کو چھوڑنے کی مسلسل عادت کیسے بنائیں؟ اس میں میں پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں، اچھی صحبت سے، قرآن پڑھنے سے، اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. مولا علی الاسلام کے کتنے بیٹے تھے تفصیل سے بتا دیں، نام بھی. میرے بھائی یہ جو اس طرح کی جو جینیالوجی سے متعلق چیزیں ہیں، پورے جو ٹری ڈائیگرام ہے، اس کے لیے آپ گوگل حافظہ اللہ سے رابطہ کریں، پورے پورے چارٹ بنا کے بڑے بڑے محقق علماء نے نیٹ کے اوپر چڑھا دیے ہوئے، پورے پورے شجڑے چڑھا دیے ہوئے. نواقض ایمان کسے کہتے ہیں؟ یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو ہے، انسان کافر کب ہوتا ہے، تو میں نے نواقض اسلام کو ڈسکس کیا ہے اس میں. باقی ایک ہارڈ لائنر قسم کے سلفی علماء ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نواقض اسلام کا حکم لگا دیتے ہیں. ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو آپ اسی دن اپنے اسلام اور ایمان سے نکل جاتے ہیں جس دن آپ اپنا فرقہ چھوڑ دیتے ہیں. لو سامو، پھر وہ آپ کو کہیں گے یہ حلالی بھی نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. باقی مین چیز جو ہے وہ تین ہی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور ختم نبوت ظاہر ہے اس کی کرولری ہے، اور عقیدہ آخرت. باقی چیزیں چھوٹی ہیں، اور جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ کرولری کے طور پر ہیں. ظاہر ہے توحید میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے متعلق چیزیں، عقیدہ رسالت میں ختم نبوت، کتابوں پر ایمان، اگلے انبیاء کے اوپر ایمان، یہ ساری کی ساری چیزیں. ہاتھ چھوڑ کر کون کون نماز پڑھتے تھے؟ کون کون سے مراد، یعنی پرانے بزرگوں میں سے پوچھ رہے ہوں گے. ہاتھ چھوڑ کر نماز امام مالک سے ثابت ہے اور ائمہ سے ثابت ہے، سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر سے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے 40 منٹ کی، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، تو اس میں میں نے سارے دلائل رکھے. کیا یزید 12 خلفاء میں شامل تھا؟ کچھ لوگ امیر یزید کہتے ہیں. تو یار کتے کی ہو رہی ہے نا ایسے لوگوں کی، اور کتنی کروانی ہے. خلفاء میں تو شامل نہیں ہے. ہاں اگر آپ ویسے وہ خلیفۃ المسلمین جو آنری طور پہ بولا جاتا ہے، جو آج کل شہباز شریف صاحب ہیں، حاکم وقت کے طور پہ، تو آپ بول لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. جو خلیفہ ایز اے ٹرم ہے وہ تو ہم حضرت معاویہ کے لیے بھی نہیں بولتے. وہ خلفۂ راشدین پانچ ہی ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی، یا چھٹے کوئی ہیں تو عمر بن عبدالعزیز ہے. ویسے خلیفہ کے طور پہ آپ کسی بھی حاکم کو خلیفہ کہیں، وہ تو سلطنت عثمانیہ کے جتنے ملوک تھے، بادشاہ تھے، وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہلوایا کرتے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی یہ 12 خلفاء کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے، جب وہ ایک بنو امیہ کے بندر نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو ننگی گالیاں دی تھی تو میری ایک تفصیلی ویڈیو آئی تھی، امام مہدی کی گستاخی اور امام مہدی سے متعلق 12 صحیح الاسناد احادیث، وہ ویڈیو دیکھ لیں، تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا. اللہ کے ولی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بتایا گیا کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. جی میرے آنے کے بعد تو بالکل پکے غائب ہو گئے. وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اللہ کے بندو. اچھا غائب کیا جانتے ہیں وہ اللہ کے بندو؟ آپ کو نہیں پتا. ہم نے تو کیا، ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا لکھ کے دیتے ہیں، دیکھ کے پڑھ کے کو بتا دیں. ولی غائب تو چھڑ دو، جو دل کے حال جان رہے ہیں صرف. یہ تو میں کہہ نہیں رہا کہ یہ بتائیں لکھا کیا ہوا ہے، نہ صرف اس کی تلاوت کر دیں. جس طرح کئی لوگ ہیں قرآن کا فارم نہیں جانتے لیکن قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، یہ صرف اس فارمولے کو تلاوت کر دیں. ویسے تو ان کو سمجھ بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو غیبی علم ہے. تو یہ ساری کہانیاں بنی ہوئی ہیں. باقی میں تفصیلا اس کے اوپر کئی دفعہ بول چکا ہوں. آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کے دو علوم، اس میں یہ علم لدنی سے متعلق میں نے تفصیلا بیان کیا. سنن نسائی 890 میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کچھ اور ہے اور آپ نے کچھ اور بتایا. جی میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کی، میں نے کچھ اور نہیں بتایا. آپ نسائی میں پہنچ گئے، میں نے بخاری میں بتایا ہوا ہے، دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا. ٹھیک ہے، ہاتھ کا لفظ اتنے پہ بھی بولا جاتا ہے، اتنے پہ بھی بولا جاتا ہے، یہاں تک بھی بولا جاتا ہے. تو بائیں زیرہ یہ بنتی ہے. اگر آپ نے کہیں حدیث پڑھی ہے کہ آدھی زیرہ پہ رکھیں تو آپ آدھی زیرہ پہ رکھیں. ہم نے پوری زیرہ والی حدیث بخاری سے پڑھی ہے. باقی جو نسائی کی بات کر رہے ہیں ابو داؤد کی، وہ بھی آپ کے پڑھنے میں غلطی لگی ہے. اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہے دایاں ہاتھ بائیں رسخ کف اور ساعد پر رکھا، وہ بھی اس کی ہی بریک اپ ہے. باقی اگر آپ نے یوں رکھنا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے، ہم نے تو دلائل کے ساتھ ثابت کیا. آپ ویڈیو دیکھ لیں. میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہوں لیکن گھر کے کام کاج میں سست ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرما دیں جی؟ مدد فرما دیں. کوئی مدد نہیں کی جا سکتی جی بھائی آپ کی، آپ نے اپنی مدد خود ہی کرنی ہے. گھر کے کاموں میں سستی نہیں کرنی. دیکھیں مسلم شریف میں آلموسٹ کوئی 50 کے قریب احادیث ہیں تقدیر سے متعلق. کتاب القدر چیپٹر ہے، اس کی آخری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو نبی الاسلام نے کہا تھا، اے ابو ہریرہ جو چیز بھی تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اور دیکھنا سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو دیکھیں نبی الاسلام بھی کہتے ہیں ہر معاملے میں آپ نے پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے، سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، اور ساتھ اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے چیزوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں نا، یقیناً وہ کام کاج حقوق العباد کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ اگر ماں باپ کے کہنے پہ میں کوئی کام کرنے باہر جا رہا ہوں یا گھر کا کوئی کام کر رہا ہوں، تو ماں باپ کی حکم ماننے پر، تابع فرمان ہونے کے اوپر مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. تو نیکیوں کی نیت کریں تو انشاءاللہ گھر کے سارے کام کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. آپ کے مطابق عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں رکوع میں شامل ہو تو رکعت مل جاتی ہے، کیا اسی طرح تیسری رکعت کے رکوع میں بھی رکعت مل جائے گی؟ یہ تفریق تو میں نے کبھی بھی نہیں کی ہے کہ پہلی اور دوسری میں ملے گی اور تیسری میں نہیں ملے گی. جب مطلقاً رکوع کا ذکر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی بھی رکوع ہو اس میں رکعت مل جائے گی، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. یہ کیا لکھا بھائی، وائپ یا وی اے ویپ، یہ کیا بنایا جی؟ کہ اس میں مجھے تو نہیں پتا اس کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں. شیشہ نہیں ہوتا، شیشہ تو غلط ہے، ظاہر ہے وہ تو نقصان دہ ہے. اس طرح کی جتنی چیزیں خواب و نشہ نہ بھی دیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں، نسوار کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں، شیشہ کی شکل میں، اس پہ میں نے ویڈیوز ریکارڈ ہوئی بھی ہیں. وہ تو قرآن میں واضح حکم ہے، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں. کیا اسلام میں ٹیٹوز جائز ہیں اور کیا اس کے ہوتے ہوئے نماز ہو رہی ہے؟ نماز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک الگ سے غلط کام ہے. آپ کو ٹیٹو کے ہوتے ہوئے نماز کا پوچھ رہے ہیں, آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کی نماز ہو جائے گی؟ وہ بھی تو اللہ کا بہت بڑا حکم توڑ رہا ہے. تو نماز تو ہو جائے گی, وہ ایک الگ سے فرض ہے, یہ ایک الگ سے غلط کام ہے. اگر ہو گیا ہوا ہے تو بس ٹھیک ہے, توبہ کر لیں, اب اس کو مٹوانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ اس کا باقاعدہ سرجری کرواتے ہیں, بعض کا تیزاب ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر, مزید اپنا زخم بگاڑ لیتے ہیں. ممانعت تو ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں یا ٹیٹو بنواتی ہیں یا چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں. تو وہ اپنی جگہ ہے, جو زمانے جاہلیت میں بن گئے ہوئے بس ٹھیک ہے, اس پہ توبہ کر لیں کافی ہے. دس ٹیموں نے مل کر ایک ٹورنامنٹ میں حصہ لیا, اور یہ کیا لکھا بھائی, ایک 2000 روپے دی رقم ایڈوانس. ہاں تو یہ تو جو ہے نا بھائی, اس کی وجہ ہے کہ انٹری فیس جو ہے وہ جو آپ نے دیے اسی میں سے تو انعام دیں گے, جو ہار گئے تو ان کا تو ضائع گیا نا. یا تو ساروں کو اینڈ پہ واپس 2000 روپے مل جائے پھر تو ٹھیک ہے, یا کسی کو بھی نہ ملے, کسی کو بھی نہ ملے 2000 روپے واپس, اور وہ رقم اس ٹورنامنٹ کو مینج کرنے کے لیے, یعنی جو آپ نے وہاں پہ انتظام کیا ہے اس کے لیے استعمال ہو, اور الگ سے کوئی رقم کوئی اناؤنسمنٹ کرے جیتنے والی ٹیم کے لیے, پھر وہ ایک الگ بات ہوگی. یعنی نہ ہی سمجھو. سفر کے دوران نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ ہو اور باہر نماز پڑھتے ہیں, ریسزم کی وجہ سے فرض نماز گاڑی میں ادا ہو سکتی ہے؟ ہاں جی, اگر کہیں خطرہ ہے تو ٹھیک ہے, گاڑی میں ادا کر لیں نماز, کوئی مسئلہ نہیں. ایک بار 3 طلاقیں دینے سے ہو جاتی ہیں؟ جی ہو جاتی ہیں. 3 طلاقیں تو دینا ویسے حرام ہے, لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی اور دینی نہیں چاہیے, ایک ہی طلاق دینی چاہیے, ایک بھی نہیں دینی چاہیے. یو ایف سی اور کبڈی جس میں کھلاڑی آپس میں لڑتے ہیں جائز ہے؟ جس میں آپ کسی کے جسم کو نقصان پہنچائیں اس قسم کی لڑائی تو بالکل جائز نہیں ہے. کشتی کرنا جائز ہے, یہ جو لڑائی ہے جس میں اتنا خون نکلتا ہے, اس طرح کی تو جانوروں کی لڑائی کرانا بھی حرام ہے. تو انسانوں کا انسانوں سے لڑنا بالکل غلط ہے. رشتے کے لحاظ سے استخارہ اگر دونوں فریقین کا الگ آئے, یعنی ایک کا اچھا اور دوسرے کا برا, اگرچہ اپنی ذاتی سوچ کے لحاظ سے پریکٹیکل اور ٹھیک ہو, تو دونوں فریقین کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بار پھر استخارہ کر لو, جو تک ٹھیک نہ آئے کرتے رہو کرتے رہو. باقی ٹھیک اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ استخارے میں تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو کوئی ڈرونا خواب دکھایا جائے گا, یہ آپ کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے. استخارہ تو ایک دعا ہے کہ اگر یہ معاملہ میرے لیے دین دنیا معیشت اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اللہ اس کو آسان کر دے, اور اگر نہیں ہے تو رکاوٹ ڈال دے, یہ چیز ہے. باقی یہ خوابوں کے جو اشاروں کی بنیاد کے اوپر لوگ فیصلہ کرتے ہیں, خواب کوئی ڈیفینیٹ ذریعہ نہیں ہے کسی کو مستقبل کی خبر آنے کا, ڈیفینیٹ نہیں ہے, مے بی مے ناٹ بی, جب تک ہو نہ جائے. استخارے سے خواب کا کوئی تعلق نہیں. بخاری شریف کی یہ جو استخارے کی دعا والی حدیث ہے, دو نفل پڑھ کے آپ نے کرنی ہے, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو خواب میں اشارہ کروایا جائے گا. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو دوبارہ ہوگا؟ جی صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ ایک اسپیشل پروٹوکول ہے صرف اونٹ کے گوشت کے لیے. ویسے تو جنرل حکم تھا کہ آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز بھی کھائیں گے تو آپ وضو دوبارہ کریں گے, مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. لیکن اونٹ کے کیس میں یہ حکم ابھی بھی باقی ہے, وہ الگ سے حدیث ہے. نماز میں اگر دوسری رکعت میں شامل ہو تو تیسری رکعت کے آغاز والا رفع الیدین کب کریں گے؟ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں ملنے سے کیا مکتی کی پہلی رکعت شمار ہوگی یا دوسری ہوگی؟ رکعت میں ملنے کا طریقہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, جب آپ دوسری رکعت میں ملتے ہیں تو وہ آپ کی پہلی ہے, امام کی دوسری ہے. اگرچہ آپ کی پہلی ہے اور پہلی رکعت میں تشہد نہیں بیٹھا جاتا, لیکن آپ امام کی وجہ سے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ امام کی تو دوسری ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ امام تشہد کے بعد اٹھے گا, اگرچہ آپ کی دوسری ہے اور دوسری رکعت رفع الیدین سے نہیں شروع ہوتی, لیکن چونکہ امام کی تیسری ہے اور امام رفع الیدین کر رہا ہے تو آپ بھی رفع الیدین کریں گے, پھر آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ نے پھر اپنی گنتی کو نہیں لے کے چلنا, اور اگر امام رفع الیدین نہیں کرا پھر آپ جو مرضی کریں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے. جب نکاح کے لیے مرد و عورت سے الفاظ کے ذریعے جب وہ قبول کروایا جاتا ہے تو طلاق کے لیے مرد عدالت سے طلاق لکھ کر بھیج دیتا ہے، اس کے لیے عورت کو اس کی موجودگی میں الفاظ ادا کر کے طلاق دینا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، طلاق کے کیس میں چونکہ مرد کو حق دیا گیا اس لیے اس میں یہ چیز ضروری نہیں ہے. نکاح سے پہلے پہلے دونوں کا برابر رائٹ تھا، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا، ان کو رائٹ دے دیا کہ وہ طلاق دے سکتے ہیں. عورت کو رائٹ دیا لیکن وہ ایک لمیٹڈ ہے، وہ بھی کھلا لے سکتی ہیں لیکن ایک خاص طریقے کے ساتھ. عدالت میں بھی جانا ضروری نہیں ہے، مرد اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی اگر کہتا ہے نا کہ بیوی کو طلاق دی تو اس کی ہو جائے گی، یہ اس کا رائٹ ہے، اس نے استعمال کر لیا، بعد میں بے شک وہ بھگتا رہے. آپ ہر لیکچر کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہیں، کیا یہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے؟ اگر کسی نے آپ علیہ السلام سے دعا کا کہا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو، جی اتنا تو ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے جب بھی دعا کے لیے کہا گیا آپ علیہ السلام نے دعا کی. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جمعے کے خطبے میں، حالانکہ تقریر کے دوران تو اس طرح خطیب کو نہیں روکنا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام کو ایک دیہاتی شخص نے کہہ دیا یا رسول اللہ دعا کریں ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے دعا کی، جاتے ہوئے وہ سورج کی روشنی میں گئے تھے، واپسی پہ بارش ہو رہی تھی اور ایک پورا ہفتہ بارش ہوئی، اگلے جمعے وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دعا کریں صرف ہماری زمینوں پہ بارش ہو، ہمارے تو مکان ٹپکنا شروع ہو گئے، چھتیں گر جائیں گی. پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی اور بلکہ اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ کیا تو بادل پھٹ گئے اور صرف ارد گرد کی زمینوں پہ بارش ہوئی اور گھروں پہ بارش نہیں ہوئی. تو اس طرح توسل کے طور پر دعا کروانا، اس طریقے سے بخاری میں ہے، جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر حضرت عمر آئے، نماز استخارہ ادا کی، اس کے بعد دعا کروائی، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل تیرے نبی کے وسیلے سے ہم تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں، یعنی وسیلے سے مراد یہ کہ ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بخاری کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں پھر بارش نازل ہو جاتی. تو اس طرح ہمیں بھی یہاں پرچیاں بھی ملی ہوتی ہیں، پورے ہفتے کی دعائیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی آپ نے اتوار والے دن اپنے پروگرام کے اینڈ پہ دعا کروانی ہے، تو اس لیے ہم دعا کرواتے ہیں، توسل کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہے، یہ وہ والی اجتماعی دعا نہیں ہے. کیا نوحہ سننا جائز ہے؟ زیادہ تر تو شرکی الفاظ ہیں، غلوب پہ مبنی الفاظ ہیں، بچنے میں عافیت ہے. آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ استار رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیجیں، کیا باہر سودی نظام ہونے کے باوجود ایسا کرنا جائز؟ یہاں پہ بھی سودی نظام چل رہا ہے پورے کا پورا، بڑی مشکل سے اسلامک بینکنگ والا معاملہ شروع ہے، اس میں بھی ابھی کافی ساری کمزوری ہیں، وقت کے ساتھ ایڈریس ہو جائیں گی. باہر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں بیٹھ کے خودکشی نہ کریں، جیب کترے نہ بنے، سٹریٹ کرائم نہ شروع کر دیں. ظاہر ہے بسم اللہ پڑھنے سے تو پیٹ نہیں بھرے گا، دروشی پڑھنے سے تو پیاس نہیں مٹے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو معیشت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس لیے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے، آپ نہیں بھیجنا چاہتے نہ بھیجیں، ہم نے کوئی زبردستی کی ہے. قربانی کے لیے کتنی استطاعت مالی ہونی چاہیے؟ یہ جو حنفی کہتے ہیں نا کہ قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے اور اس میں وہ قیاس کرتے ہیں اس کے اوپر صاحب نصاب جو زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے لیے مالی استطاعت ہے. اگر آپ جانور خرید سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور یہ قربانی بھی سنت موقعہ ہے، واجب اور فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں کہ کوئی شخص استطاعت کے باوجود چھوڑ دے. استطاعت یہ ہے کہ آپ جانور خرید سکتے ہیں یا جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں. ہر علاقے میں استطاعت پھر ڈفرنٹ ہوگی. اب جنوبی پنجاب جہاں پہ اتنی زیادہ بھیڑ بکریاں چرواہے پالتے ہیں، وہاں تو بکریاں بہت سستی ملتی ہیں، وہاں قربانی کرنا آسان ہے ایک بندے کے لیے، یا گائے میں حصہ ڈالنا. یہاں پہ تو اب گائے کا حصہ بھی 25-30 ہزار روپے پہ پہنچ چکا ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، اس وقت جو بڑا بیل ہے نا، جو ہیوی ڈیوٹی بیل، 5-7 ہزار کا آتا تھا. عموماً بیل 1-2 ہزار میں بیل اور گائے مل جاتی تھی، اور بکڑے تو ہزاروں میں ہوتے ہی نہیں تھے. اب تو بکرے لاکھوں میں ہیں، بیل بھی لاکھوں میں ہیں اور بکرے بھی لاکھوں میں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے، قربانی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے مجلس 124 وہ آپ دیکھ لیں. قربانی سے متعلق 50 کوشچنز میرے پاس 7.5 تولے سے زیادہ مالیت کا سونا ہے اور میں نے اپنے بچوں کی شادی کی نیت سے رکھا ہوا ہے. میرے پاس اتنی رقم کبھی نہیں ہوتی کہ ان کی زکات ادا کروں. جی یہ رقم ہے نا آپ کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ ہو چکی ہے نا, تو زکات دیں گے. کتنی ساری زکات ہے بھائی, زکات تو نکالنی ہے. اسلام میں آپ 7.5 تولے سے زیادہ سونا یا اتنی مالیت کی کرنسی نہیں رکھ سکتے. اگر رکھیں گے تو ہر سال 40% یعنی 2.5% زکات دیں گے. جس طرح گورنمنٹ بھی آپ سے ٹیکس لیتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ٹیکس ہے کہ وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے. شادی کے لیے رکھا ہے, کسی کام کے لیے رکھا ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اس میں اللہ کا حق ہے. مصافہ یعنی سلام دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے یا ایک ہاتھ سے؟ دونوں طریقے سے سنت ہے. آپ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مصافہ کے اوپر, ہاتھ چومنا, میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے. دائیں ہاتھ سے مصافہ کرنا بھی ثابت ہے, دونوں ہاتھوں سے بھی ثابت ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں جو حدیث لی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات اس حال میں تعلیم فرمایا کہ میرا دایاں ہاتھ نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مصافہ کا جواز. وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا ابن مسعود کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ دو ہاتھ سے مصافہ کر سکتے ہیں. اہل حدیثوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ابن مسعود کا تو ایک ہی تھا, حضور کے دو تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی کا ہاتھ یوں پکڑا ہو اور وہ اتنا متکبر ہو کہ دوسرا ہاتھ اس نے سائڈ پہ رکھا ہو. یقیناً ابن مسعود نے بھی اپنا ہاتھ نیچے رکھا ہوگا. چونکہ وہ اس چیز کو اس لیے بیان نہیں کر رہے, وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اتنی محبت کی کہ میرا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے مجھے تعلیم فرمایا. ظاہر ہے بایاں ہاتھ نہیں پکڑ کے تعلیم کرنا تھا, دایاں ہاتھ پکڑ کے کرنا تھا نا, تو دونوں ہاتھوں کے درمیان تو دایاں ہاتھ ہی آنا تھا, بایاں نیچے ہونا تھا, اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا. پھر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب میں لکھا کہ تابعین دو ہاتھ سے مصافہ کیا کرتے تھے. اور الگ سے جو کتاب لکھی الادب المفرد, اس میں وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے, اسے تو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر صاحب نے بھی صحیح کہا کہ جب دو تابعین سلمہ ابن اقوا کو ملنے آتے ہیں اور وہ ان کے سامنے یوں اپنے ہاتھ نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ میرے دو ہاتھ ہیں جن کے ذریعے میں نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی, دو ہاتھ, ایک ہاتھ کے ذریعے نہیں. تو وہ تابعین ایک دم کھڑے ہو کے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے نبی الاسلام کو ٹچ کیا ہوا ہے. اس سے ہاتھ کو چومنا بھی ثابت ہوا, دو ہاتھ سے مصافہ بھی ثابت ہوا. میں تو کافی دفعہ ویڈیوز میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, اہل حدیث کا موقف بالکل غلوف کے اوپر مبنی ہے, جہالت کے اوپر مبنی ہے. لوگوں کے پوچھنے پر قربانی کے متعلق بتایا کہ ایک بیل یا دو بیل قربان کیے ہیں, اتنا گوشت نکلا ہے, کیا یہ سب کچھ دکھلاوا میں آتا ہے؟ بھئی یہ آپ نے بتانے سے پہلے پوچھنا تھا نا. اگر اس وقت بتاتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی ریاکاری کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال خاموش رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے. اور اتنا حساب کتاب لگا کے اس نے نکالا کیا اس میں سے؟ کوئی مطلب اس میں یا تو کچھ نکال کے آپ کو بتائے نا, کوئی اس نے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے کوئی امت کے کوئی فلاح کے لیے. ایوی لوگ چسکے لیتے ہیں, راہ چلتے ہی کوئی بیل لے کے جا رہا ہے کہنے دا لے آ جائے, نہ لینا نہ دینا, خام خواہ ایک شوق ہوتا ہے. ہاں اگر آپ بیل کی تلاش میں ہیں اور آپ مختلف بیل دیکھ رہے ہیں اور آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں یہ کتنے کا لیا, تاکہ مجھے ایک ڈیٹا مل جائے کہ میں نے جو بیل لینے جانا ہے تو مجھے اندازہ ہو کہ وہ فلاں بیل میں نے اتنے کا دیکھا تھا تو یہ اتنے کا درست ہے, پھر تو ٹھیک ہے. جب آپ کا کوئی بیل سے لینا دینا ہی نہیں, خام خواہ لوگوں سے پوچھ کے ان کو بھی تکلیف میں ڈالنا اور وہ بھی آگے سے پھر 2-4 لاکھ ایڈ کر کے ہی بتا رہے ہوتے ہیں بیچ میں, بیٹھے بیٹھے راہ چاہتے, اپنا بھی ٹائم ضائع کر دو, اگلے بندے کی قربانی لے کے ٹوٹ جاندے ہو. فطر پڑھنے کا طریقہ بتا دیں, 3 رکعت وتر کے اوپر مسئلہ 130 میرا ریکارڈ ہے. 3 وتر پڑھنے کا افضل طریقہ تو ہے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں, جو بخاری میں عبداللہ ابن عمر نے طریقہ بتایا, اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھیں گے. اور اس میں ظاہر ہے آپ نے سورۃ الفاتحہ ساتھ سورت ملانی ہے اور اس کے بعد دعائے قنوت ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سے ہاتھ باندھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تین وتر اکٹھے پڑھے لیکن ان میں پھر آپ درمیان والا تشہد نہیں کریں گے, مغرب سے اسے مختلف کر کے پڑھنا ہے. تیسری رکعت پھر رفع الیدین سے شروع ہوگی اور باقی وہی طریقہ ہوگا. نماز کا پریکٹیکل آپ لکھیں, میری ویڈیو ریکارڈ ہے اس میں میں نے وتر کا پریکٹیکل طریقہ, نماز جنازہ کا, نماز عیدین کا اور نماز کا سارے پریکٹیکل بتائیں, ایک ایک ریفرنس لگے ہوئے حدیثوں کے. مرد کو جنت میں حوریں ملیں گی اور عورت کو کیا ملے گا, یہی آپ جا کے لکھیں, عورت کو جنت میں کیا ملے گا, عورت تو تسی لب ہو گئے جنہیں سوال پوچھا ہے, باقی ویڈیو دیکھ لیں. کیا ٹیکس کی صورت میں زکات دی جا سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائی, ٹیکس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ٹیکسز جو ہمارے آج کل اکٹھے ہو رہے ہیں نا, ان میں آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو بیت المال سے بھی بڑھ کے فیسلٹیز ہیں اگر دیکھا جائے تو. ابھی بھی کافی ساری پینڈنگ ہے لیکن پھر بھی جو ٹیکسز ہیں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے. آپ زکات کو اس کھاتے میں ڈال ہی نہیں سکتے. کاروبار میں انویسٹمنٹ کی جائے اور ماہانہ فکس پرسنٹیج جائز ہے. پرسنٹیج کس چیز کی ہے؟ پرسنٹیج منافع کی تو ہو سکتی ہے, پرسنٹیج سرمایہ کاری کی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ یہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ایک لاکھ روپیہ لو اور مجھے مہینے کا 5,000 روپیہ پروفٹ دو, یہ تو سود ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ کاروبار میں لگاؤ, اس لاکھ سے جو کماؤ گے اس کا 50% یا 40% یا 70% مجھے دینا ہے اور باقی خود رکھ لینا ہے. تو اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ اگر وہ 5,000 کما رہا ہے تو آپ کو 2,500 دے گا, اگلی دفعہ اگر 10,000 کما رہا ہے تو 5,000 دے گا, اس سے اگلی دفعہ اگر وہ 20,000 کما رہا ہے تو 10,000 دے گا, اور اس سے اگلی دفعہ اگر کچھ نہیں کما رہا تو تمہوں بھی کچھ نہیں دے گا. آپ کو اگر دے گا تو پھر تو وہ سود دے رہا ہے کیونکہ اس بیچارے نے تو نہیں کمایا. تو آپ کہیں گے کہ میرا مال لگا تھا. بھائی آپ کا مال ضائع ہو گیا تو آپ کہیں گے جب مال ضائع ہوا تو اس کا کیا ضائع ہوا؟ اس کی محنت ضائع ہوئی, اس کی محنت ضائع ہوئی. جو کسان زمین میں ہل چلاتا ہے تو محنت کرتا ہے نا, اپنا جسم بیچتا ہے نا, وہ زمین آپ کی, بیج کا خرچہ آپ کا, ٹیوب ویل کا خرچہ آپ کا, محنت کس کی؟ کسان کی. نقصان ہوگا نا تو مالی نقصان آپ کو ہوگا, کسان نے آپ کا نقصان نہیں بھرنا. ہاں جسمانی نقصان کسان کو ہوا کہ اس نے اتنی محنت کی تھی, اس بیچارے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس کی محنت ضائع گئی, آپ کا مال ضائع گیا. یہ نہیں ہو سکتا نقصان ہوا ہے تو آپ کہیں آدھا یہ بھرے, آدھا وہ بیچارہ کہاں سے بھرے, وہ تو پہلے پیسا ہوا ہے, وہ بھرنے جوگا ہوتا تو اپنا کاروبار نہ کر لیتا. تو جو کہتے ہیں نفع نقصان کی بنیاد پہ, نفع نقصان کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. ہاں نفع کی بنیاد پہ تو ہے, نقصان کے کیس میں جس کی انویسٹمنٹ ہے وہ برداشت کرے گا, دوسرے کا نقصان پیسے کا نہیں ہوگا, محنت ضائع ہوگی. امام صاحب نماز بہت تیز پڑھاتے ہیں, آیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کوئی اور چارہ ہی نہیں میرے بھائی, یہ تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دنیا میں وہ دن بھی آئے گا اور انجینئر صاحب آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھنی ہے. یہ سب سے بڑا شیطانی حملہ ہے کہ آپ مسجد کو چھوڑ دیں, اور مولوی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجد میں نہ آئیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے 1 سے 2 ہوں گے, 2 سے 4, 4 سے 8, اور اس طریقے سے ہمارے فرقوں کا نقصان ہوگا. وہ آپ کو اکسائیں گے بار بار. کئی مولویوں نے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بلا کے کہا کہ ہم گمراہ ہیں, مشرک ہیں, بدعتی ہیں, ساڑھے پیچھے نماز نہیں ہوتی, کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی کہا ہے, خود ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو. تو اس کا جواب ہمارے اسٹوڈنٹس یہی دیتے ہیں کہ جب تک آپ کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے, چندے بھی آپ کو دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں, مسجد کی اذان ختم کروا دیں, ہم نہیں آئیں گے مسجد میں. اذان ہوگی تو ہم مسجد میں آئیں گے کیونکہ ہمیں حکم ہے. رہا مسئلہ آپ کے بدعتی ہونے کا, وہ ہمیں حضرت عثمان نے بتا دیا ہوا ہے کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے پڑھنی ہے, برائی میں ان سے الگ رہنا ہے, ہاں یہ بدعتی امام ہی کیوں نہ ہو, ان کی برائی کا وبال ان کے اوپر ہوگا. میں نے اس کو ایز اے ڈاکٹرین تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, شرک والے امام کے پیچھے نماز, جس میں میں نے باقاعدہ دلائل پیش کیے ہیں کہ امام جیسا ہی بد عقیدہ کیوں نہ ہو آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. باقی یہ کہ تیز پڑھاتا ہے تو آپ تھوڑی سپیڈ تیز کر لیں, یا تھوڑا مال پانی لگائیں اس کے اوپر, گفٹ شفٹ دیں اس کو, ہاں, اور اسے کہ تھوڑی سی نماز آستہ پڑھیں, میں اتنی تیز پڑھ نہیں سکتا. بغیر مال پانی کے کام نہیں چلے گا, یہ میں آپ کو بتاؤں. آپ دیکھ لیں بیریئر ٹاؤن میں ڈیفینس ہاؤسنگ سکیم میں, چونکہ یہ امام مسجد اور خطیب ملازم ہوتے ہیں اداروں کے, وہاں ان کا کیسا ڈنگ نکلا ہوا ہے. وہاں کسی دیوبندی مفتی کو, جس کے چہرے پہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں, رفع الیدین والے بندے کو دیکھ کے اور وہ اٹھا کے مسجد سے باہر نکالتے ہیں. بیریئر ٹاؤن کی کسی مسجد سے رفع الیدین یا اونچی امین والے کو کبھی کوئی نکالنے کی ضرورت نہیں کرے گا, کیونکہ اس امام کی دنیا وابستہ ہو گئی ہے, وہاں اسے غصہ بھی نہیں آئے گا. یہاں پہ بھی عام لوگوں میں اگر کوئی دنیاوی طور پہ بڑے منصب والا آدمی ہے یا مال والا بندہ ہے, چودھری ٹائپ ہے اپنے گاؤں کا, وہ رفع الیدین شروع کر دے, امام جو ہے وہ اپنا سر پھاڑ لے گا, اسے کچھ نہیں کہے گا. اور کوئی غریب آدمی رفع الیدین شروع کر دے, اس کے خلاف جمعہ بھی پڑھا دے گا. تو اگر آپ غریب ہیں تو پھر دوسرا حال یہ ہے کہ تھوڑے بہت پیسے جوڑ کے امام کی خدمت کریں, کوئی گفٹ دے دیں, جمعے کی نماز کے بعد کوئی 100 روپے کا نوٹ مفتی میں رکھ دیں, اس کی ڈائریکٹ اس کو دیں, اس کے اوپر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں. چندے میں ڈالنے کی انویسٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں, وہ انڈائریکٹ جا رہی ہے. جیسے آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا, تو جنازہ پڑھنے کا آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا, اللہ کے حضور تو ہوتا ہے. دنیاوی فائدہ اس وقت ہے کہ آپ جنازہ پڑھنے کے بعد جن لوگوں کا بندہ فوت ہوا ہے اس کو آپ باقاعدہ گلے لگا کے حاضری لگا کے جب تک نہیں جاتے آپ کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے دنیا کی نظر میں. اس طریقے سے آپ کا چندہ اس وقت ہوگا جب آپ ڈریڈ اس کے ہاتھ میں دیکھیں گے, پھر آپ دیکھیں پیسے کا کمال, آپ دیکھیں بالکل کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ پیسہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ جو ان کا عقیدہ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا, کیونکہ کمزور عقیدہ ہے نا ان کا, پیسے سے مات دے سکتے ہیں. پیسہ مومن کا ہتھیار ہے, سیدھی سی بات ہے. حضرت عثمان نے کوئی جنگیں لڑ کے 3 دفعہ جنت نہیں لی ہے, پیسہ لگا کے لی ہے. ایک دفعہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے زمین صدقہ کی, ایک دفعہ میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے, اور تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر 1000 دینار دیے. تینوں دفعہ اپنا مال خرچ کر کے جنت کمائی ہے. تو یہ پیسہ ایک بڑا ذریعہ ہے اللہ کے حضور کامیابی کا بھی اور دنیا میں بھی کامیابی کا. اللہ کے حضور تب جب آپ اللہ کے لیے لگائیں. یہ میں کوئی غریب لوگوں کو ڈسکریج نہیں کر رہا, اللہ نے دیا امیروں کو مال. بخاری مسلم میں حدیث ہے, کچھ اصحاب حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ امیر لوگ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اتنے اتنے فضائل کما لیتے ہیں, ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. ایک روایت میں 34 دفعہ اللہ اکبر, دوسری روایت میں 333 دفعہ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو, تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو جائے گا. کچھ دنوں بعد وہ غریب صاحب آئے, انہوں نے کہا یہ تو امیر لوگوں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا, اب ہم کیا کریں؟ بس نبی الاسلام بھی اتنا ہی کر سکتے تھے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کرے. یہ حقیقت بات ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دین کے راستے میں بھی چلتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے زیادہ ریسورسز دیے ہیں جنت تک پہنچنے کے. اب اگر آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہے نا کہ غریب کے ساتھ اللہ نے زیادتی کر دی ہے, نہیں. اللہ کے بندو, امیر آدمی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ اتنا آسان کام کوئی نہیں ہے. وہ اپنی اس آزمائش کو اوور کم کر رہا ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں اتنا خرچ کروں گا, جب مال آتا ہے نا پھر خرچ کوئی نہیں کرتا. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بڑے بڑے دیندار آجی نمازی لوگ ہیں, زکات نہیں پوری ادا کرتے. لہذا آپ امیر آدمی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کو اتنا ہلکا نہ شمار کریں, یہ بڑا مشکل کام ہے. 1,00,000 پہ 2,500 زکات دینا آسان ہے, 1,50,000,000 نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن 1 ارب کے اوپر ہر سال 2,50,000,000 نکالنا لگ پتا جاتا ہے, بڑا مشکل کام ہے. اور یہ تو میں آپ کو فرض جو صدقہ ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں, نفلی صدقات اولادہ سے ہیں. حضرت عثمان نے جو جنت کمائی ہے وہ فرض صدقات کے ذریعے نہیں، وہ تو دینے ہی دینے ہیں، اس کے اوپر مال خرچ کیا ہے، تو اتنا بھی احسان کوئی نہیں ہے خرچ کرنا، ذہن میں رکھیے گا، یہ کہنا ہی احسان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب تک متوقع ہے؟ یہ سائل عدیم صاحب سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں، وہ ہمارے جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب زندہ ہوتے تو تیسرا نام میں ان کا لیتا۔ یہ سب لوگ بےچارے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے دجال کو نکال لیں، امام مہدی کو بلا لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی رابطہ ان کا ہو جائے۔ تو اس قسم کی پیش گوئیاں میں نہیں کرتا، میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا جتنا قرآن و سنت میں آیا، جب تک وہ ہو نہیں جاتا ہم وسوخ سے بتا نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرح کے اٹکل پچو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ شروع سے چلا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی آج کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، جب تک 1000 سال پورے نہیں ہوئے تھے نا نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے گئے، پرانے بزرگوں کی آپ کتابیں پڑھیں تو وہ یہی کہتے تھے جی 1000 سال بعد قیامت آ جائے گی، اندازے لگاتے تھے۔ آج 1000 کے اوپر بھی 445 سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ باقی ہے۔ اس قسم کی تباہ آزمائی کرنا، خود سے رزلٹ نکالنا، کوئی ڈیٹس بتانا، اعلی حضرت نے بھی امام مہدی کے نزول کا سن نکالا ہوا ہے 1837 ہجری، تو اعلی حضرت کے نزدیک تو ابھی کوئی تقریباً 400 سال پڑے ہوئے ہیں، این ممکن ہے اس سے پہلے ہو جائے، این ممکن ہے اس کے بھی 1000 سال بعد ہو۔ باقی یہ کہنا کہ پھر ان حدیثوں کا فائدہ کیا، بھائی ان حدیثوں میں جو بیان ہوا ہے وہ کرے نا، کسی حدیث میں آیا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دجال نکل آئے؟ یہ ریڈ کاؤ والے جب ایشو اٹھے تھے تو آپ دیکھیں پوری دنیا سے دجال نکالے بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسلمان جو قرآن بخاری مسلم کے اوپر زبانی کلامی ایمان رکھتے ہیں، وہ 4 بچھڑے اسرائیل نے لیے، ان کو ہاتھ پاؤں پڑھ کے جی بس دجال نکلنے لگا ہے۔ ہم نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اپریل میں چانسز ہیں کریں، زیادہ چانسز ہیں کچھ بھی نہیں کریں گے، آج دیکھ لو جناب جون آ گیا جی کوئی نہیں، جو بچھڑے ہو نہ انہوں نے کچھ کیے تھے، کر بھی لینتے، نہ تو یہ یہودیوں کی ایما کے اوپر دجال نے نکلنا ہے نہ مسلمانوں کی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ میں نے باقی تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں جو نبی الاسلام نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا، جو مسلم شریف میں حدیث ہے جو بھی دجال کو پائے تو سورت الکاف کی پہلی 10 آیات اس کے سامنے قرات کرے، اس کے سامنے کو درس قرآن نہیں کرنا نہ درس حدیث کرنا ہے، بس یہ پڑھنا ہے، اگر سامنا ہو جائے خود نہیں سامنے آنا اس کے۔ تو جب تک وہ نکلا نہیں ہے تو میں اب کیا آپ لوگوں کو ٹریننگ کراؤں؟ میں ٹریننگ یہی کرواؤں گا کہ سورۃ الکاف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، نکلنے کا سن نہیں بتا سکتا۔ باقی اس فتنے سے متعلق آگاہی ضرور بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں جب تک میں نکال کے آپ کے سامنے نہ لے آؤں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ باقی عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، اس پہ میری کئی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، آپ دیکھیں، دجال کے اوپر، امام مہدی کے اوپر، قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر نشانیاں ضرور بتائیں گے، نشانیاں کب پوری ہوں گی یہ ہم نہیں بتا سکتے، جب تک ہو نہ جائے۔ مجھے بتائیں، بخاری مسلم میں تھا نبی علیہ السلام نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم جو چپٹے چہرے والے لوگ ہیں، جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے استعمال کریں گے، یعنی کہ تاتاری منگول، ان کے ساتھ تم قتال نہ کرو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی تم ان کے ساتھ قتال کرو گے۔ کسی محدث نے یہ بتایا تھا کہ یہ کب آئیں گے منگول؟ حدیثیں لکھتے رہے سارے، وہ جا کے پھر 5ویں صدی ہجری کے اندر جا کے ان کا فتنہ بڑے لیول کے اوپر سامنے آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نجات دی۔ اس طریقے سے کوئی وسوخ کے ساتھ بتا نہیں سکتا۔ ہاں آج آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہوئی ہیں ماضی میں، سب سے بڑی نشانی نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا، مسلم شریف میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں، کیونکہ ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا خود قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ اب اس کے بعد قیامت آئے گی کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے حضور کہتے تھے میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں، پھر بھی 1450 سال گزر چکے تھے، دیکھ لو کوئی گیپ نہیں، اور میں کتوں سانپ لاواں جب حضور کہہ رہے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں، شہادت کی اور درمیان والی انگلی آپ جوڑتے تھے. صحیح مسلم 2005 نمبر 2005 نمبر حدیث ہے. جب حضور اس طرح جوڑ رہے تھے اس میں تو کوئی گیپ نہیں ہے, پھر بھی 1450 سال گزر گئے. میں تو ان کی تو تاریخ لا کے دسا. پھر قرآن میں آئے اقتربت الساعة وانشق القمر, قریب آگے قیامت اور چاند ہو گیا دو ٹکڑے. چاند کا دو ٹکڑے ہونا نبی الاسلام کے لیے معجزہ ظاہر ہونا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ آخری پیغمبر آئے. یہ نشانیاں پوری ہو چکی ہے. منگولوں سے جو مسلمانوں کی لڑائیاں ہونی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں. باقی جو بڑی 10 نشانیاں مسلم شریف میں آئی, کچھ بخاری میں بھی ذکر ہوئی, یا جوج ماجوج کا نکلنا, دابت الارض کا نکلنا, عیسیٰ ابن مریم کا نزول, مغرب سے سورج کا نکلنا, یہ وہ نشانی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی. یعنی جو آپ کے مطلب کیے نا ان میں سے ابھی کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی کہے کہ جی انجینئر صاحب خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں نا فتنہ آ گیا جی, قیامت نیڑے ہے جی, قیامت نیڑے ہے جی. جب کبھی مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آتا ہے تو قیامت نزدیک ہو جاتی ہے ان کی, بجائے اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کریں اس طرح کہہ کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں. لے جی آپ کا یہ پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا ہے. جو پرچیاں میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آئی تھیں الحمدللہ میں نے ساری پرچیاں پڑھ کے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں آپ کو ورڈنگ دے دی جائے. باقی یوٹیوب کے اوپر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے, آپ جو سوال سوچیں گے رومن میں ٹائپ کریں, نہ دن دیکھیں نہ رات دیکھیں, یوٹیوب پہ لکھیں, ہم حاضر ہو جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا, آپ کے سامنے ہوں گے. ایک نہیں, ایک ایک ٹاپک پہ سینکڑوں ویڈیوز. میں اگلے دن اپنے آفیشیل چینل کے اوپر یوٹیوب کی وہ جو انالیسز ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ آلموسٹ 100 کے قریب روزانہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. یہ وہ ہیں جن کی رپورٹنگ یوٹیوب ہمیں کر رہا ہے. جو چھوٹے موٹے کلپ ہیں وہ تو یوٹیوب کی اس الگوریدم میں بھی نہیں آتے. 100 تو وہ ہیں جو لوگ ویڈیوز چڑھاتے ہیں, کیونکہ وہ ویڈیو ہمارے چینل سے لیے ہوتی ہے نا, تو فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو فلاں چینل نے اپلوڈ کر دی ہے کاٹ کے, یہ فلاں نے کی ہے. 100 کے قریب روزانہ, اور سال ہر سال سے ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے لوگوں کو الاؤ کیا ہوا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں. کوئی بےہودہ تھم نیل نہ لگائیں اس کے اوپر, کوئی گالی گلوچ نہ لکھیں. وہ میں نے کچھ شرائط بتائی ہوئی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ دین کا الٹا آپ نقصان کرنا شروع کر دیں. باقی تو علماء نہیں الاؤ کرتے, میں تو سب کو الاؤ کیا بھائی اس حوالے سے. تو اس وجہ سے آپ اگر کوئی ٹاپک رومن میں ٹائپ کرتے ہیں نا سرچ میں جا کے یوٹیوب کی, تو میری درجنوں ویڈیوز کھل جاتی ہیں اللہ کے فضل سے, تفصیل کے ساتھ. کوئی چیز نہیں بچے گی جو آپ سننا چاہتے ہیں اور وہ میں نے ڈسکس نہ کی ہو. ہاں آپ کے علم میں نہ آئی ہو ایک الگ بات ہے. لوگ مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں یہ فلاں چیز آپ نے کبھی بیان نہیں کی. میں کہتا ہوں بھائی یہ تو 12 سال پہلے میں نے بیان کی تھی. ظاہر ہے کہ میں آج سے تو نہیں بول رہا, اللہ کے بندوں میری ریکارڈنگز چڑھتے ہوئے اب 16-17 سال ہو چکے ہیں. 16-17 سالوں میں ایک ناغہ نہیں اتوار کا, اور کئی کئی گھنٹے میں بولتا ہوں. اس کے علاوہ جو اسپیشل پروگرام ہے, پوڈ کاسٹ بھی آپ دیکھیں کتنی ہے, کوشچن آنسر سیشن پوری پوری رات کے 6-6, 7-7 گھنٹے کے, ان میں سے کلپ لاکھوں کی تعداد میں بنے. اتنا کچھ بولا ہوا ہے کہ یہ کوئی ایسا ٹاپک آپ بتا نہیں سکتے کہ جس کے اوپر میں نے ڈسکشن نہ کی ہو. کئی ایک ٹاپکس تو میں نے اس وقت ڈسکس کیے تھے جب آپ کے لیے وہ اہمیت کے حامل بھی نہیں تھے, جب وہ بعد میں اہمیت کے حامل ہوئے. مثلاً اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں لچ فرائی کرنا, یہ میں نے اس زمانے میں کیا جب آج جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں یہ لوگ خود اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے تھے. تو میں نے اس وقت کیا, اب لوگ تازہ تازہ ہوئے ہوں کہتے ہیں انجینئر صاحب دیکھو نا تسی نہیں بول دے ہو, اللہ دے ہو بندے ہو, اسی تو اردو بول دے رہے ہیں, جا کے ویکھو. آپ کو نہیں پتا, ویڈیوز میں جا کے دیکھیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ٹاپک کلوز کر دیتا ہوں نا تو اسے پھر بسا اوقات بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جس طرح اب آلموسٹ 7-8 مہینے ہو چکے ہیں, بلکہ آلموسٹ آپ کے پچھلے محرم سے لے کے ابھی تک, یہ محرم آنے والا ہے, 10-11 مہینے ہو گئے. میں نے کربلا سے متعلق چیزیں, حضرت معاویہ سے متعلق چیزیں رضی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس ہی نہیں کی ہیں. جو کنفلکٹ ہے, جو کبھی کبھار کوئی حدیث آ جائے اللہ کا بات ہے, ایز اے ٹاپک نہیں ڈسکس کیا, چیپٹر کو کلوز کر دیا ہوا ہے, کیونکہ اتنا کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے اب ضرورت ہی نہیں. توحید کے اوپر بھی دعا صرف اللہ ہی سے 2012-13 میں ریکارڈ کروایا تھا, اس کے بعد 2017-18 میں میں نے توحید کے اوپر جب دوبارہ قرآن کلاسز آئیں تو 3 لیکچرز دیے، پھر یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. پھر پچھلے دنوں یہ شیطانی توحید ایک ایشو انہوں نے اٹھایا تو میں نے اسے ڈسکس کیا، یا ابھی یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو آئی جس میں وہ 3 مریدین سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور اس کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے، تو اسے میں نے ریبٹل کیا پچھلے اتوار کو، کیونکہ وہ لمبی ویڈیو تھی اس پہ ریفرنس لگنے باقی ہیں، اس لیے ابھی تک وہ اپلوڈ نہیں ہوا اسپیشل لیکچر 2 گھنٹے سے زیادہ کا. جب کبھی کوئی بڑا ایشو ہے تو میں بولتا ہوں، ادروائز وہ چیپٹر کلوز ہوتے ہیں. اب آپ مجھ سے نماز کا طریقہ پوچھیں، ہزاروں ادھر پرچیاں بھیجیں، میں نہیں طریقہ بتاؤں گا. میں کہوں گا میرا پریکٹیکل ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ کروائے ہوئے بھی 4-5 سال ہو چکے ہیں، بار بار تو میں نے ریکارڈنگ نہیں کروانی. میری کوشش ہوتی ہے میں کرنٹ افیئر ڈسکس کروں. ہاں کرنٹ افیئر کوئی ہو اور اس میں کوئی پرانی بات ریپیٹ ہو رہی ہو وہ میں ضرور کر دوں گا، کیونکہ وہ پھر دوبارہ سے نہیں ہو جاتی ہے. دیکھیں قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں ایک دفعہ آنا کافی تھا، 7 دفعہ آیا، کیونکہ ان 7 صورتوں میں ضرورت پڑی کہ اس بات کو دوبارہ سے ذکر کیا جائے. اس طرح کرنٹ افیئر میں جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے نا، پھر میں پرانی باتیں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. جب کبھی کوئی مولوی میرے اوپر کلپ بنائے گا صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے، تو میں پھر صراط الذین انعمت علیہم کی بنیاد کے اوپر ان کے بابوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا، اور ظاہر ہے اس میں پھر میں وہی باتیں کروں گا جو کرتا ہوں. نئے دلائل تو میں نے کوئی نہیں رکھنے، میں نے تو وہی دلائل رکھنے جو قرآن و سنت میں ہے، خود سے بنا کے تو نہیں رکھنے. اس طریقے سے اگر کوئی گستاخی ہائی لائٹ ہوگی تو میں پھر اس کے اوپر جب بولوں گا تو پھر گستاخانہ یہ باتیں ڈسکس کروں گا، یہ میری مجبوری ہے کرنٹ افیئر کے طور پہ، کیونکہ کرنٹ افیئر لوگ سننا چاہتے ہیں. آپ ہر تیسرے چوتھے دن کوئی بندہ مار دیتے ہیں گستاخی کے نام کے اوپر، توہین مذہب کے نام کے اوپر، تو پھر میری مجبوری ہے بھائی کہ میں نے گستاخانہ چیزوں کے اوپر بولنا ہے، اور توہین مذہب کے نام کے اوپر جو آپ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو. کرنٹ افیئر پہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ وہ لوگ بھی سن لیتے ہیں جن کا دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور وہ اس ایک ٹاپک کے اوپر بات سن رہے ہوتے ہیں، انہیں پتا چل جاتا ہے. آئے دن آپ کے مولوی جب منہ کالا کریں گے مدرسوں میں، تو میں یہ نہیں کہوں گا میری فلاں ویڈیو دیکھ لیں اس میں میں نے منہ کالا کرنے کے فضائل بیان کیے ہوئے، میں دوبارہ سے آڑے ہاتھوں لوں گا، کیونکہ پوری نیشن اس وقت اس ٹاپک کو سن رہی ہے، انہوں نے میری وہ پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، میں دوبارہ سے اسے ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ موقع ہوتا ہے کہ جب کسی کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے تو آپ بولتے ہیں تو بات اثر کر جاتی ہے. یہ اقرار نے جب ایشو اٹھایا شف شف سرکار والا، تو میں دوبارہ سے بولا، حالانکہ میں جتنی باتیں اس میں کر رہا تھا میں نے مختلف اوقات میں ریکارڈ کروائی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ یار یہ اچھا موقع ہے میں بابوں کا پوسٹ مارٹم کروں، لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے بندوں یہ تو کسی نو مولود بچے کا خطرہ نہیں کر سکتے، یہ روحانی آپریشن کہاں سے کریں گے. تو وہ دیکھیں وہ ویڈیو پھر لاکھوں میں چلی گئی، لوگوں کو پتا چلا، دماغ کھلا. تو مجھے تلاش ہوتی ہے ہر ہفتے کہ کوئی ایسی چیز پبلک میں مذہبی خبر کے طور پر آئے اور میں اسے ڈسکس کروں، اور اس کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو دین کی وہ باتیں بتاؤں جو آپ کے علم میں اگر پہلے نہیں تھیں تو آپ آ جائیں، اور اگر پہلے تھیں تو دوبارہ سے تازہ ہو جائیں، اور آپ کو ایک موقع مل جائے دین کی دعوت پیش کرنے کا. جب یہ اقرار نے سارا مسئلہ اٹھایا ہوا تھا، پھر ہر بندہ انٹرسٹ لے رہا تھا کہ کیا یہ بزرگ بابے اس طرح کر سکتے ہیں، یہ کرامت کیا ہوتی ہے فلاں. پھر میں نے بتایا کرامت کیا ہوتی ہے، الوژن کیا ہوتا ہے، استدراج کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، اور یہ فراڈ جو انہوں نے مچایا یہ کیا ہے، اور جو یہ قرآن و سنت سے غلط دلائل پیش کرتے ہیں اپنے بابوں کے حق میں، یہ جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کیا ہے. پھر وہ بندہ جس نے آج سے پہلے یہ بات نہیں سنی ہوتی اس کے علم میں آ جاتی ہے. ابھی اس ہفتے اور بھی کئی چیزیں تھیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس اب ٹائم مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں ایک کرنٹ افیئر ہی ایک دفعہ ڈسکس کروں گا ایک ویک میں. اس ویک میں ایک دو اور کرنٹ افیئر تھے، وہ میں اگلے ویک کے لیے اب ٹرانسفر کر رہا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو گیا تو پھر وہ اس سے اگلے چلا جائے گا. یوں کرتے کرتے بعض اوقات زیادہ امپورٹنٹ چیز کو میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں، جس کو مجھے انداز ہے کہ اسے پینڈنگ میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کو میں پھر بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. ابھی بھی کئی ایک ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ایک دعوت اسلامی کے مفتی نے باقاعدہ بابت شاہی کوئی نہیں اس کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے مدنی چینل کے اوپر، میں نے پوری اس کی تیاری کی ہوئی ہے، 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو میں نے اس کی طبیعت صاف کرنی ہے، اگرچہ میں پہلے کر چکا ہوں لیکن اب موقع ملے گا, مدنی چینل میں مجھے ڈسکس کیا تو میں پھر اس کو جواب دوں گا, کیونکہ یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے ان لوگوں تک بات پہنچانے کا جو اس وقت سننا چاہ رہے ہوتے ہیں, پہلے اس کو ٹاپک نہیں بنا رہے ہوتے. کرنٹ افیئر جو ہے نا وہ ہماری انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ ہوں گی. باقی یہ جو لوگ گلا کرتے ہیں جی کرنٹ افیئر اپلوڈ ہوتا ہے تو باقی ویڈیو لیٹ کیوں آ رہی ہے, باقی ویڈیو میں ظاہر ہے وہی باتیں مختلف انداز میں مختلف لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم وہ مجلس تھوڑے عرصے بعد اپلوڈ کرتے ہیں, جو ترتیب میں ہم نے ہفتے میں ایک مجلس اپلوڈ کرنی ہوتی, ورنہ لوگ اکتا جاتے ہیں. یہ بعض لوگوں کو چینلز کا شوق ہے, روزانہ تین تین چار چار ویڈیو چڑھاتے ہیں, ہمارے تو آفیشیل چینل سے دو یا تین دن بعض کا چار دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. زبردستی تو نہیں کرنی, اتنی ویڈیوز اپلوڈ ہے, پرانی ویڈیوز دیکھیں, پھر ایک ویڈیو ہماری ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کی ہوتی ہے, تسلی سے اسے دیکھیں, اس کو سمجھیں. میرا خیال تین دن چاہیے آپ کو وہ ساری گفتگو سمجھ کے اس کے نوٹس بنانے کے لیے. یہ ضروری نہیں کہ ہم روزانہ کوئی ایک چھوٹا سا کلپ چڑھا دیں, چھوٹے کلپ جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ اچھے لگتے ہیں مزے لینے کے لیے, میمز کے لیے. باقی اگر آپ نے کوئی بات سمجھنی ہے تو وہ کم از کم آپ کو ایک ڈیڑھ دو گھنٹے میں بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ اتنے زیادہ شیطان نے وسوسے ساتھ جوڑ دیے ہوئے کہ آپ کو بریف کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ایک صفحے پہ بھی بات سمجھا سکتا تھا, اتنی موٹی کتاب کیوں نازل ہوئی ہے؟ کیونکہ وسوسے ہی اتنے ہیں. یہ جو 700-800 صفحوں کی کتاب ہے اسی لیے ہے کہ ہر چیز کو کور کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی بات سمجھانے کے لیے 700-800 صفحوں کو استعمال کرتا ہے تو ہمیں بھی میرے بھائی 7-8 جملوں میں نہیں بات پہنچانی آئے گی آپ کو. جب آپ 11ویں کے اوپر 1500 صفحوں کی کتاب لکھ دیں گے تو مجھے کم از کم 15 گھنٹے دیں کہ میں وہ 1500 صفحوں کا پوسٹ مارٹم کروں. چلے 15 نہیں تو کم از کم مجھے ڈیڑھ گھنٹہ تو دیں نا, کیونکہ میں کوئی بات کروں گا اور کوئی ایک پوائنٹ میں نے چھوڑ دیا تو کہیں گے اے دیتا جواب نہیں دیتا, پاویں ساری گلا جواب دیتا ہے, تو میں پھر کچھ چھڑتا نہیں جائے, ہر ایک بات کا جواب دیتا ہوں تاکہ شیطان کہیں سے داخل نہ ہو سکے. یہ اس کے اندر حکمت ہوتی ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی, بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان, چائنا کے, کشمیر کے, انڈیا کے, افغانستان میں, شام میں, یمن میں, عراق میں, افغانستان, پاکستان میں, جہاں کہیں مصیبت میں مسلمان, غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعا قبول فرما. اے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.